الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون د دې آیات ربط او مناسبت ته مخکې سره مخکې مسلې توحید بیان شو او دعوا ذکر شو لا اله الا هو بل اله بل معبود نشتا او ما سوا د الله نه باغی بندی مختلف دلائل پیشو او دے اعتراضات و جوابات وشو داد سورت آل عمران دا اولی سے اول مضمون و دا دویم مضمون دا اولی سے دے مسئلہ رسالات توحید ناباد مسئلہ رسالت بیانوی ترو سپر لا الہ الا اللہ بحثو آوس پد محمد الرسول اللہ بحث کوی چه محمد الرسول اللہ حق پیغمبر دے حق نبی دے آپ دی بندے کوم اعتراضاتی دا غو جوابات پا اللہ ورکی پا دی آیات کے اللہ رب العالمین و عداد انبیاء و ذکر کوی چا اللہ رب العالمین تمام انبیاء و ندا و عدا غستی وا چا کد تاسو پا زمانے کے اخیری پیغمبر راشی محمد رسول اللہ نو تاسو بد آغت بدری کوئی آغت سر اب مادت کوئی دا غمل گرتیا و کوئی یا خدا چه داوادا اللہ رب العالمین پالم ارواح کیا عصی و دا تمام انبیاؤنا یا دا چه پا زمانے دا بیعصد تا ہر نبی کے اللہ داوادا آغستی و کله چې هاریو نبی الله را لې ګللې نو پیغمبري جوړ کړلې دا وعده او زنا غسیو چې دا اخیری پیغمبر تبې دریب کوي ایمان براوړی غسر به ملګرتیا کوي قران درے وعدے سے کر کے یو وعدہ دا انبیاؤ پا دی آیات کے یو وعدہ دا علماوی سے کر کر یہ رہا آغا علماؤ نا اللہ رب العالمین وعدہ آغستیو چھ تا صبح حق بیناوے حق پا نپٹاوے خا دا پا سورت والے عمران کیم دا وعدہ ذکر دے خا حق پا نپٹاوے حق پا بیناوے یو وعدہ دا عوامو دے آپ سورت العراف کی ذکر دے خا یو سل دعا او یم آیات کے ذکر ہوا عالم ارواح کے اللہ رب العالمین وعدہ آغستی والستو بے ربکم اے زد استاس و رب نیم قالو بلا اٹولو اقرار اکڑی چی تدمو ربی یا اللہ و ایس اخذ اللہ میثاق النبیین کل چا غستی او الله رب العالمین مضبوط او د تمام انبیاءونه لما اتیتکم من کتابن خما خاغه چې دری کم تاسو لره من کتابن یو کتاب راوړم تاسو ته یو کتاب او حکمتن او سنت عام درنګي د دین په ثم جاءکم رسولن بیا راشتا ستایو پیغمبر مصدق لما معکم سی پیغمبر چې تصدیق کوونکې د پرداو کتابونو چې سره د ستا سنوي نو دا پیغمبر کراغله لتو امنن به خامخ به تاسو یقین ایمان راوړی په دی باندې یقین بکوي ایمان براوړی باور بکوي ولا تنصرنه خامخ به سره مدد کوي ملګرتیا به کوي. قال الله رب العالمین فرمایلو اقرارتم اے تاسو اقرار وک پدی باندې استفام او تاسو پدی خبره اقرار چه دا بمو منوم عام درنګي مدد پکوم عملګرتیا به کوم واخستم علی ذالکم اسری او واغست تاسو پا دی بنده وعدا زما ما وعدا تاسو واغستا قبولم کا قالو اقررنا اٹلو پیغمبرانو ویلو چی مونگا اقرار کوم اقرار کوم مدا منوم بالکل دا خبرا نو قال اللہ رب العالمین ورتو فرمیلو فشهدو علی حاز العهد او علا حاز النبی گواشی پا دیو آدے بندے عام درنگی پا دی نبی بندے و انا معاکن استاسو نیم دا گوانونا زم گوائیم تاسم گواشی چه دا خبرت تاسو من اللہ تاسو بددی اخیری پیغمبر تا بیداری کوئی ملگرتیاب کوئی و بیا اللہ رب العالمین فرمیلو فمن تولا بعد ذالکا آغا سوک چه اگر زید پاست دی وعدینا اولائی که هم الفاسقون دا کسان نفرمان دی دا اللہ نفرمان دی سوک چه دی وعدینا اگر زیدو نو انبیاء علیہ السلام دا اللہ نفرمانی نکوی نو دیو پا دی بند اقرار اوک چه باس نفرمانی با نکو اللہ اکبر آگورت دا یاد ستا چه دا یاد دلیل دے پا دی خبر بند چه حاریو پیغمبر پا دی بند اقرار کرده دے چه مو زمانے کے پا زندگی کے دا نبی پیداوشی نو دا غمل گرتیاب و مکووم نو دا دلیل دے پدی خبر بندے چه پجوان دا ہر نبی کے چه دا پیغمبر راشی نو ہر نبی با دا دی تبیداری کوی جنگونو کے بور سر شریکی گی ایمان بور بن روڑی خبر بمانی ملگرتیا بکی نو اوس په دې کې یو خبره ده ها ا خبره دا دی چې باز خلک وایي چې حاضر علی السلام ژوند دی حاضر پیغمبر دی ژوند دی آپ بے بنونو بندے دریابونو بندے د دې قبضه دی ها جزیرو بندے عام درنګ الیاس علی السلام په بارے کې وایي چې ژوند دی و سم ژوند دی الله اکبر خدا یاد ستئی چې دا آیات دلیل دے پدی بندے چې حاضر علی السلام الیاس علی السلام دنیا کې ژوندۍ نه دی ها علماء فرمایي دا آیات دلالت کوي په موت حاضر علی السلام بندے عام درنګي په موت الیاس علی السلام بندے او بل حدیث دے امام بخاری دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اور جو فرمائلو صحابہ وتا چې باقی بن پتی کیږي په مختزمه کې باندې پاست دی زمانه نا پاست دی کرن نا ینه سلو کالو نا باد و ننوره زینا باد سل کلب په مختزمه کې یو ژوند انسانم نوی الله اکبر نن ورځ چې کوم ژوند دي نو سلو کالو بعد به غان نوی ژوند دي ها یو دا روایت دی امام بخاری والا عام درنګي قران کې الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم تلکما امام ابن کثیر نا کل کړه دي ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما ندې ګرځولې یو بشر د پر مخکرستانا مشواله چا مشه د پر بجوان دی نو دان دلیل دے پا موت حاضر علیہ السلام بندے خواہ پا ایگی مسئلے بند آگورا حاضر علیہ السلام چی دے پا دی کے علماء و اختلاف تے چی دا ولی دے و کدا نبی دے خواہ دا یو مسئلہ دے آخا و گورتا و نسا خواہ حاضر علیہ السلام نبی دے کا حاضر علیہ السلام ولی دے حضر علیہ السلام اغا ساڑھے دے چیغن موسیٰ علیہ السلام علم زدہ کرے ہو خواہ موسیٰ علیہ السلام داغے شاگردو سا خبرے زدہ کریے دا نبی دے کولی دے نوراجح کول دا دے چی دا نبی دے خواہ ولی ندے نبی دے خواہ پیغمبر دے آنومی چی دے بلیا بن ملکا یا بلیا بن ملکان خپل نومی چې دے بلیا لے خواہ پلاری ملکا دے یا ملکان دے آو لقبی چې دے حاضر دے خواہ حاضر لقبی دے خواہ وجد تسمیہ چا دے دا حاضر دے حضر وجد تسمیہ دا دے زګور تا حاضر حاضر یلې شي چې دې په پکونځه باندې کې نست نو هغه دې کې به شنو خراو ټوکی دوه شین کې بر ټوکی دا زګور تا حاضر یلې شي نو دا نبی دې او نومي بلیا دې بن ملکان یا بن ملکان علاقه بی حاضر دے حاضر زکا اور تیلے شی چی دے با کمزے بانے کینستن آغازے کے وہ شین واخر زرغنی رو شین کے برا ٹوکی دا پہی گے مسئلے بانے تو گورا باز خلق کوئی چی دا جواندے دے الیاس علیہ السلام ہم جواندے دے ہاں او دے الیاس علیہ السلام ڈیوٹی پا بے بنونو باندے دے او دا حاضر علیہ السلام ڈیوٹی پا دریے بنو باندے او بیا وئی چی گورا ہر کالے دا دوارا پا حاج کے سرا ملوی گے ہاں حاج موقع کے ملاقات کوی حضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام او کل چے دا اختر و رشی نو بیا دوارو دوارا چی دی یو بل دا پر سرونا کلوی ہاں یو بر پر سرونا کلوی ہاں اختر پورے زبن دا خبر خلق کئی ہاں پہ ایک مسئلے بنا دا مشهور خبره ده خود دی ده پره گورا الزمی جواب داده چه کل دا دواره پا حج که ملوی گی نو دیو سره به دا عوام ملاقات کهی که نا هما خاصو کی بگوری نو کوم خلقو چه دا وگوری و ملاو شی ور سرن دا ټول صحابه شو خا ولی زکه چه پیغمبر سره ملوی دل دا دا د صحابیت علامه ده ها چې ګوره دا پیغمبر یو کته ملاو شو سره نو دا ټول صحابه شو نو بیا دا اجیان صاحبان چې سو کې ګوره نو دا بیا صحابه دي ها دا الزامی جواب ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره قران نه دا معلومیږي چې حاضر الاسلام وفات شوی ده ها او حدیث نه معلومیږي ها امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سمرہ استازان دی اہلی سنت والجماعت دا دیو مسلک دا دے چا حاضر علیہ السلام علیہ السلام دا دوڑا وفت شوی دی خوا اللہ اکبر کا وفت شوی نوے نو گرد دنیا کی سمرہ فتنی دی خوا سمرہ فتنی دی کفار سمرہ زیتی کی نو پکار دلے چا جانگی اور سرکڑے ہوئے گا نا جنگی کڑوے جہادی کڑوے سرا ہاں نو دیو سپورے چیتا چا سرا جنگو نکا ہاں مسلمانان تباشو تمام عبد شئیے منتخب حکومتون کافرو تباکو او سپورے علیہ صلی اللہ علیہ السلام او حاضر علیہ السلام چیتا جنگ کے چاو ندیدے چی جنگی کڑوے ہاں بھائیگا مسلے بن اللہ اکبر آ نبی علیہ السلام پا بارے کے خوٹولان بیاونا اللہ وعد آغستیوان چھے گورا نبی علیہ السلام راشنو تیس رب تاسو ملگرتیا کوئی نو نبی علیہ السلام اووی جنگو نا کڑی دے ہاں پا دیو جنگ کیم حضر علیہ السلام علیہ السلام چانا دے کتلے جنگ کے اور سرندی شریک شوئی ہاں نو دا خوب یا وعدے خلاف فرضی شوئے چھے اللہ اور زنا وعد آغستا و دیو نا شریکی کی جنگ کے و نبی علیہ السلام سره ملګرتیا نه کی نو ګور دا خبره نه عقلن صحیح ده او نه نقلن صحیح ده ها نی عقل منی نی نقل منی ها ویل کدا خلق چې دا وای چې حاضر علیہ السلام ژوند ده دې پر څه دلیل شتا وی او یو دلیل خلق پیش کوي ها وی گورا مشکات کے دا حدیث تے ہاں وی کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ش نو غیبی آواز وش چھ اے خلقو پتا سو بندے لوئی مصیبت را گئے ہاں لوئی مصیبت را گئے صبر کوئی صبر کوئی دا یو آواز وش قدرتی غیبی آواز علی کرم اللہ وجہ او فرمائلو چو خلقو دا حضر علیہ السلامو تاسو تے تسلی در کولا خان و یو گورا مشکات کے دا روایت نکل دے و علی رضی اللہ تعالیٰ نو خلقو طویلو چی تسلی تاسو صبر کوئی صبر کوئی حضر علیہ السلام آواز وکا تاسو ته تسلی در کولا خا یو غیبی آواز وش اللہ اکبر گرد دی جوابو نوا ورا خا دا روایت سرنگی روایت تی کتاب کی لکل رے مشکات کے نکل لے خا دید پر آوال جواب دا دے چه دا روایت دا مشکات کے ذکر دے مشکات نقل کرے دے خو فصل ثالث کے ذکر کرے دے ہاں درہم فصل کے مشکات درے فصلوں نہ ذکر کی فصل اول فصل ثانی فصل ثالث علماء فرمائی چھ مشکات فصل ثالث کے درہم فصل کے چھ کم احادیث روایات مشکات نقل کری دی نو دا آغو دا صحت ذمہواری مشکات نہ دیا گستی ہے ہاں صاحب مشکات خپل ہوئی چې فصل ثالث کې ما کوم روایت نقل کړی دی نو دا روایتو د صحت ذمہواری د ما نشته دی. بعضې به صحیح وي، بعضې به ضعیف وي، بعضې به څرنګي، بعضې به څرنګي. گاڑ واڑ روایت پر کنا کر لیا پیغم صلی اللہ مشکات صاحب مشکات دا درائم فصل دا روایاتو دا حدیثو ذمہ داری ندے آغستی چی دا بس صحیح دی پیغم صلی اللہ آدوائم جو عوضہ دے چی مشکات شارح ملا علی کری حنفی رحمت اللہ علی دا دیر لوی سڑے تیر شوی دے دا مشکات شارح تے پا حدیثو دیر خپوی دے آ فرمائی پخپل کتاب کے الموضوعات الکبرا دغه کتاب دے ہاں پاغه کے ذکر کئی موضوع منگڑت روایات ذکر کئی خواب بے اصلا روایات ذکر کئی چھ اصلی نوی نو دے فرمائی ددی موضوعی منگڑت و روایاتو نا یو روایات حضر علیہ السلام دا حیات والا دے ومنہ الاحادیث التي يذكر فيها الحذر وحياته كلها كذب ولا يصح فيها حديث واحد مشکات باندې مر مولا علی کری خپویږي ها دی وای چې باز د دې موضوعاتنا د منګړت روایتنا هغه احادیث روایتي چې پاغه کې ذکر د حضر علی السلام راغله دی او جون دی نکل دی چه دا جوان دے دے دنیا کے گرزی وی کلوها کس بون دا ٹول روایات دروغ دی خان نبی علیہ السلام منی چا دروغ تا دی دی آم درنگی احادیث ندی دا ولا یصح فیها حدیث واحد پدی که یو حدیثم ندی سی خان دا سو کوئی مولا علی کری رحمت اللہ علی خپل کتاب کے الموضوعات الکبرا دا دا کتاب دے خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درنگے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فخپل موضوعات کی ذکر کئی ہاں آغا ڈیر بحث کرے دے یو سل 97 صفے نا 200 صفے پورے ٹول بحث کرے دے آغا فرمائی وقال ھذا حدیث واحد حضر علیہ السلام پا برے کے چی چاو ایلی دی چی دا جواندے دے دا روایت چی دے حدیث واحد دا ضعیف روایت تے منگڑت روایت تے ہاں علامہ ابن جوزین ذکر کئی ہاں دا دا حدیث و ماہیر و ڈاکٹرانو ہاں اپو ایدو پا حدیث و بندے دا نا چیو سڑے ہوئی چرا حدیث کے رغلی دی حدیثو نا در کسمو نا دی ہاں باز حدیث نبی علیہ السلام منے خلق و دروغ جوڑ کر دیا آر یو حدیث پا نہ مانے صحیح سند والا حدیث پا مانے ہاں چھے سندی برابر وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھے ڈیر لوئے سڑے دے ہاں وہ دا چی کتابی لکل دے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری اللہ کتاب نے علاوہ کے بخاری باندې اتفاق تے چې دا صحیح کتاب دے داغه مصنف امام بخاری په دې روایت باندې جرح کړی دی ها دې روایت باندې تنقید کړی دی چې دا صحیح روایت نه دی د حضرت علیہ السلام د ژوندون ولا روایت آمدرنګه علامہ ابو حیان خپل تفسیر بحر المحیط کې ذکر کوي والجمهور علی ان الحضر نبی یوا مسئلہ ذکر کئی جمہور پدی بندی دی چی حضر علیہ السلام دا پیغمبر دے جمہور دا رائے دے اول جمہور علی انہو ماتا جمہور دا عقیدہ دے دا اہل سنت الجماعت دا جمہور چی دا مرشوے دے حضر علیہ السلام وفات دے آم درنگے امام روح المانی علامہ لوسی رحمت اللہ علیہ حنفی آ ذکر کوئی خپل تفسیر کے دیوئی وسئل البخاریو عنہ وعن الیاس و امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تپوس وکڑے شو پو بارے دا حاضر علیہ السلام و دی الیاس علیہ السلام کے حل ہما حیان او بخاری صاحب دا دواړه ژوند دي کمړه دي. نو امام بخاری رحمت الله علیه ورته فرمایلو کیف یکون هاذا وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يبقى على وجه الارض بعد مئات عام ممن حيا. و امام بخاری ورته ویلو چې څنګه به دا خبره صحیح شي ها. او حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې نن ورځ جناباد بسل کلا ژوندیو کې یو سړی ژوند نه وي پته ټول بمړوي ها. نو هغه نو ورسته څومره وخت تیر شي را پیغمبر صلی الله علیه وسلم. علامه ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ګوره دا ته خبرې چې حاضر ژوند دی کچیر دې ژوند دی وې لواجب علیه ان یاتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یجاهد المشرکین و یتعلم منو. علامه ابن تیمیہ فرمایي چې بیا دې باندې لازم دی حاضر علیہ السلام باندې چې دې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغلې او جہادی کرے او مشرکین سره او نبی علیہ السلام نے زداکڑا کڑی ہے دکا چا اللہ فرمائی لی دی کنا چا تاسو با دی پیغمبر ملگرتیا کوئی را زی بورتا پا ایگم سلی بن او آم درنگی کازی ابو یعلا لوی سڑے تر شوئے دے اوی انہو ما تا دا مڑ دے جوان دے ندے مڑا آتے خلق لگیا دی چی سپینگیری سڑی سر سوک ملو شی نو دا غاٹے گو تیدا چیدا چی خوزی ہاں و یر را حاضر علیہ السلام علامہ دا دی چی آغدی گو تی که ڈوکے نشتا ہاں نو دا چی سپینگیری سر چی ملو شی دا گو تیدا چی خوزی چیدا حاضر نوی دا چی دا عوام و خبری دی ہاں پیگم سالی ون آو علامہ نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ آ فرمائی لا تقولو کما یقول الناسو حلق الحضر ولی الیاس. عوامو پشان تا کسی مبائنوی خبر ما کوئی ہاں پوئے گے حضر علیہ السلام وفات شوئے دے الیاس علیہ السلام وفات دے ہاں پاس کار شروع کی گی دا نزگیر کرونا پرداؤ کی ٹینکی بنے کار شروع کی گی دا نزگیر کرونا پرداؤ کی دو علامہ نصفی فرمائی وی حلق الحاضر والالیاس لا تقول کما یقول الناس. عوام و پشانت خبر ما کوئی مانا دا عوام و خبری دی الیاس علیہ السلام حاضر علیہ السلام دا وفات شوی دی خوا. او بیا امام روح المانی رحمت اللہ علیہ خیرے کڑی دی خوا. بدعائے کڑی دی قب حلہ من وزعہا اللہ دا برباد کی تباہ کی اغسوک چی دا روایتی جوڑ کرے دے دا روایتی وزا کرے دے چی حضر علیہ السلام جوان دے دے اگر تخیرے کری دے خوا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی انہو ماتا حضر علیہ السلام مر دے او تفسیر ماوردی کم ذکر کئی انہو غیر باقین ولو باق باقین لا عرفان دا غیر باقی دے کچرے دے باقی پاتے وے نو دے با پی جندلے شوے دنیا کے با چاہو کتلے وے پی جندلے وے او سپور حضر علیہ السلام ہی چاہو نا کتے ہی چاہو نا پی جند چاہو با کتلے وے گا نا. زاد المسیر کیا لما ابن جوزی رحمت اللہ لیں آ فرمائی وہ امام بخاری وی انہو ماتا وہ دا مر دے ہاں امام بخاری کی دان دے چھے مر دے. وجميع ما ورد في حياته لا يسوم منه شيء بالاتفاق. علامہ ابن جوزی وای چې کوم روایت د دې په حیات کې راغلي دا نسې کیږي ها په اتفاق تو علما وسره دا ضعیف دی ها. وګوره دا ژوند او مرګ دا څه معمولی خبر نه دا ډېر غټه خبره ده په منګړه تو خبرونه نسې کیږي حدیث پر ټوس دلیل پکار دی مرګ ژوند دا خو څه معمولی خبره نه ده. او علامہ ابو حیان وی الجمہور علی انہ مات ولا حدیث کلا واہیت و سند علی اہل الکتاب ساقطا والاخبار کلا واہیہ. علامہ ابو حیان ذکر کئی جمہور دا کی دادے چی دا مر دے احادیث دی پا بارے کے ٹول ضعیف تی اور سند دا رسیدل دے اہل کتاب ہوتا دا دے یہودو نصورا و خبری دی والاخبار کلا واہیہ اٹول روایت پا دی کے واہیام دا ضعیف تی خان تو گورا ضعیف و خبر و سرا جون نسبی تیگی خواه نو دا چه یو خبر ده عوامو که مشهور ده او صحیح خبر ادا ده چه حضرت علیہ السلام دا وفات شوه ده الیاس علیہ السلام وفات ده خواه دا آیات دا دلیل ده پدی خبر بنده که دیو جون دیوه نو دیو با نبی علیہ السلام سره جنگونا کڑیوه نبی علیہ السلام سره با ملگرتیا کڑیوه نبی علیہ السلام جنگ کے شریکی گی و دیو یو دریابانی ناستے و یو غرنو کے ناستے داخو نکی گی گا نا پا کارداری چرات لے و دیو سره ملگرتیا کولے خوا نو دا یو خبر دی مشہور خبر دی چه جواندی دی خدا جواندی ندی دمبر دی خوا پا ایک مسئلے ونی افا غیر دین اللہ یبغون ایم سواد دین دا اللہ نا یبغونام دیو طلب کوی اللہ دین نا ما سوا کے بل دین طلب کئی و حالان کے دا اللہ دین غور دے خان ولہو اسلام من فی سماعت والارض خاص اللہ دا پر تبیدار دیا گا مخلوق چی پس منو پزمکو کے توان پتب داری سر لکا مومنان و کرہن او پزدور سر لکا کفار مشرکین یا تو عن پتہ بدری سرا فی السماء پاسمان کے لکا ملائک وکران او پزور سرا پزمکی کے لکا مومنان اگر چے ذہنی نمانی خدا اللہ تب دری بکی خواہ فیگم سلے بنے نو چالا دا پرا آریو شیط تب دار دے نو بیا دا اللہ دین نا علاوہ کی دیو بل دین طلب کی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ او خاص اللہ طرف تام يُرْجَعُونَ دیو بوا پس کولے چھے خان بیا بھئی صاحب کتاب کی گی خان قل آمنا باللہ قل لإظہار دین اللہ بیا با کلدتا وہی مسئلہ چے بیان کے ورطا نو بیا وہی ما تا عقیدہ وخایا عقیدہ دے سدے ما تا عقیدہ وخایا ما بندے اللہ مسلط کرے چے تا تزا عقیدہ وہی عقیدہ وخایا خا نو عقیدہ ورطا وخایا خیر دے خا وی جی ما دا عقیدہ دے خا قل و آمنا باللہ مونږ ایمان راوړل په الله باندې پاغه کتاب باندې چې نازل کړی شوی په مونږ باندې چې قرآن دی او پاغه کتابونه باندې پاغه شینو باندې چې نازل کړی شوی دی ها په ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام اولاد یعقوب علی السلام اسبات دا جمع د سبت اولاد یعقوب علی السلام دی هغه چې ور کړی شوی دی موسی ته او عیسی علی السلام ته نور پیغمبران ته طرف طرف د دیونه لا نفرقو بین احدین مونگا جداوالین راولون پو مین دیو کس کمین اند دیو ناو نحنو لو مسلمون مونگا اللہ تا اخلاص کون کیو مسلمون مخلصون بل عبادا ومن یو تغی غیر الاسلامی دینا زجرو کی سر تخیف دو اخروی نا خان آغا سوک چی طلب کی غیر دی اسلامنا دینا دینا فلن یقبل من ہو ہرگز و قبول نکڑی شید دیونا و هو فی الاخرت من خاسرین دا و پا آخرت کے دی توانیانو نوی خان کیف یهد اللہ سرانگی وان توفیق تے ہدایت ور کی اللہ قوم اندہ چھ قوم تا کفرو ارتدو چھ مرتد شوی دی بعد ایمانیم پاستی ایمان دیونا ایمان نا بعد مرتد شوی دی و شاہیدو ادیو گوا دی گوائی کئی ان الرسول حقن چه دا اخیری پیغمبر حق تے منی خو بیا مرتد شو و جاؤم البینات ارغلی دیولا صاحب دلیل واللہ علی حد القوم الظالمین اللہ توفیق تے ہدایت نور کی قام معانیدین للحق تا چه غا معانیدین للحق تی ظالمین سبنا معانیدین للحق دیو دا پرت سبت لا دے معانید للحق دی دا پرت سبت لا دے خام وی بدلا دا دے اولائی کا جزاؤں دا کسان چی دی بدلا دا دیو پا دنیا کے سدے انہ لانت اللہ چی یکیناً انہ علیم لانت اللہ پا دیو بنے لانت تلا دے دا ملیکو دے اللہ رحمت نلدی ملیک بدعا کی وننا سے اجمائین آخلق ٹول ٹول بدعا کی ہاں دنیا کې دا شی دی د پر کافی دی معانیدینو د پر چینات کې حق نه مانی خالدین فیها همیشه به په دی لعنت کې یا په دی اور د جانم کې ځکه چې دا لعنت سبب د اور د جانم لا یخففون عنهم العذاب سپک پنه کړی شي دیونه عذاب نبدیو ته مهلت ورکړي شي ها نبدیو ته مهلت ورکړي شي ها اگر چې توبه وبسي نو بیا توبه قبول وې ها ایل اللذین تابو دا دا امی توبہ دے ہاں امی توبہ دا پر دعا شرط ندیو تابو آیو اصلحو ہاں عالم توبہ دا پر درے شرط ندی تابو اصلحو و بیانو بیان بن کئی ہاں چی دا غلط کرو ما کول ز توباو بس چی خالگو تا پتاو لگی گی او بل توبہ دا منافق تے ہاں آغا بزان کے اخلاصم پیدا کی و اخلصو ریانا با زان کے اخلاص پیدا ہوئی خواہ تو بابوں بسی آمدرنگے اخلاص پن زان کے پیدا ہوگی چالور شرطنا منافق تو بیدا پرا دعا شرطنا امی تو بیدا پرا درے شرطنا دالیم تو بیدا پرا ایل اللذین تابو مگر آگا کسان چی تو بیو بستا دا عنادنا ا د ګونانا مم بعد ذالک پاست دینا واسلو آئنده د پرې ځان کې اصلاح پیدا وک یقینا الله بخون کې مهربان دی تخفیف اخروی ذکر کړي ان الذین کفروا یقینا کسان چې مرتد شوی دي کفرو من ارتدوا بعد ایمانهم ثم زادوا کفرا بیا زیات کړي د کفر ادامو علی الکفر للموت مرګ پورې کافر دی ها نو چې په کفر مرشه لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نه کړی چې توبه دریو ها خو ګورا هاذا فی وقت الغرغره طالبا دا په وخت غرغره زنکدان کړي ها کچره زنکدان نه مخ کې وینو بیا توبه قبلیږي ها سم مزدادو کفر او اولایک هم مزالون دا گمراهان دی غلطی د حق لارې نه ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي و ماتو عمره شوی دی و هم کفارون حال د چې دی په کفر حالت کړي فلن يقبل من احدهم هرگز به قبول نه کړی شیو دیو نه مل اول ارض اگر دا کواله د سمکه زاهبند سرو زرونا ولا ويفتدا به اگر کا جرمانه اور کوي پاغه سرا د سمکه نه اسمان پر سرو زرونا دا کی او بیا جرمانه اور کی چې ما معاف کا نه معاف کیږي اولائک لهم عذاب الیم دیو د پر عذاب د دردناک او ما لهم من ناصرین انبوی دیو دا پرا من ناصرین یو مددگار دا مددگارانو نا خبری بنی پیشوی اللہ اکبر اگر معاند سڑے چیوی کنا معاند دیتا اللہ ہدایت نکی ہاں چالور کسما علماء سو دی ہاں چه کمبت الپرست علماء دی آغا پچلور کسما دی اول کسم آغا دی چه ظاہران و باطنن دا حق نا خلاف کوی نی ظاہران در سر مانی نا اقرار کی نی زڑک مانی دا عنادی دی حدیتا ویلے کی گی عنادی نا ظاہران مانی نا باطنن مانی خا باطنن ظاہران حق نا خلاف کوی دیتا ویلے کی گی بطل پرست عنادی دویم کسم آغا دی چه صرف ظاہرن مانی پا خلے در سرا آغا داغا کوی کنا خزرک تا نتسلیم کئی مسالا نمانی دا بطل پرست منافق تے ہاں دا چدے دا منافق تے اور درائم آغا دے چه حق مانی خو اشاعت دا حق آرد دا منکر اشاعت دا حق رد دا منکر داور تا مفتم بشان نخ کری گی اوی مالا دا دومرا ضروری مسئلہ نده حق مانی حق مانی بالکل خو دعوت نه چلی رد منکر ورتا دعوت چلاول رد د منکر د شرک د بدعت رد دور ته محتم بشان شنخ کریږي مړه د ملین لیونی دي سړي دا دومره غلطه خبر نه ده مستحب او تدي مستحب ولا مسالي دي هاي هاي دیتا ویلے کی گی مداہن دا مداہن دے طلبہ حق منی خو مسالہ نہ کئی آو دا مسالہ اور تا محتم بشان ضروری نخ کری گی خواہ اوی مڑا دا لیوانی دی آجے سڑے پرے گا دا ٹیم پاس آوا جون تی روا رکی کا خال بخپل کار کی جون تی روا حق نہ بائے نہیں پوئے دے دا مداہن دے خواہ دیتا سیزا دے دا مداہنم بطل پرستے خواہ مداہنم باطل پرست ہے اگرچہ حق منی خو بیان نہ کئی اشاعت نہ کئی رد منکر نہ کئی بدعات و شرکیات و رد نہ کئی نور خپل کی دے برابر دے دا مداہن دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا والے نہ بینی محتم بشان ضروری دا شے والے نہ کری گرتا خپل عزت تا پرا کوئی مڑا مل جول پکار دے آری سڑی سر سلام کلام پکار دے اور کہا دے اور جوان دے زندگی دے سوک پا خپا جے دا مداہن دے دا بطل پرست دے اگرچے پا مسالے پوئے دے سالورم چے دے اشاعت توحیدم کوی زبردست رد کوی پا شرک بدعاتو بندے دا منکر رد کوی اشاعت دین کوی خود بل علیم خبرہ اور بندے گرانیگی و غامیگی چرا ما پا دی ممبر بنے دا مسئلہ بیناولے توحید سنت و دا بل ما بیناولے دا متکبر دے ہاں حق پرست علم دے خود بل خبرہ نشیز غاملے بل خبرہ ورتا ضروری نخ کری گی کوئی مرا ورکی کا قیم خوزیم مسئلہ ما بیان کری دے تحریک ما چلاولے دے و دا بل سڑی ورتا ایچ خدمات اور ایتا دا دین کار دا نخ کری گی اور تا داور بنے غمی کی گرانی گی خان چی دے پو مخ کے سو خبرو کی چرا پلن کیجے کہ اوڈر خدار شروع دے اور پلن کیجے کہ اوڈر خالم دے مسئلہ بے نہیں نو دے بنے دا گرانی گی گنا دا متکبر دے خان اول نمبر عالم کم دے اول نمبر عالم اول نمبر عالم حق پرست بہترین دا اغا سڑے دے چھ دا اغا زڑا غوڑی چھ دا حق اشاعت وشی دا ہر چا دلا سچی وی دا ہر چا دخلے وی خوچھ حق بیان شی بلکہ دا بل چا دا دا اشاعت تا حق وشی نو دے دیر خوش علی گی خوا دا دین زیاد خوش علی گی چیارا مانا وشی کنا دین پدی زیاد خوش علی گی چپلن کے سڑے را زبردست بیان کیو زبردست تقریر کی زڑکی دا نرسی خواہ دا اور بنے گرنی گی نا بلکہ خوشلی گی اور بنے یرا مدرسہ جوڑا شوا خواہ محتمیم سے بر بنے خوشحال شی چا الحمدللہ دا دین مرکز جوڑ شا خواہ مرگر مقرر جوڑی گی الحمدللہ چا دا ما مرگر مقرر جوڑ شا مسئلہ با بینی مدارس جوڑ شا شیخ الحدیث شیخ القرآن جوڑ شا دا اول نمبر عالم دے ہاں چھے بل سڑی بندے خپلام بیان کئی خو بل سڑے چھے بیان کئی پا غٹ ڈر خوش علی گی ہاں یعنی دا بل سڑی پا ترکی بندے دا دے زڑکی چا حسد آگران والے نرسی ہاں دا اول نمبر عالم دے دا پینزام ہاں پہ ایک مسئلے بندے اللہ دا موتا سپوئی کی ہاں پہیشوے خبر بندے خاجی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ترغیب دے انفاق تا خرچے کولو تا صدقے خیرات تا ترغیب اللہ ورکی ہاں کو اغا صدقہ خیرات چگا دیر خاوی محبوب ہوئی ہاں اگر دین دانا معلومی گی چھ محبوب شے خیراتی نکے نو بیا با نور شینو باندې ثواب نه ملويږي، ثواب ملويږي خو محبوب شي باندې ډېر ثواب ملويږي. کوم شي ته چا تا خواخوي کنه او تا ته ډېر پسند وي غته صدقه کې، دا ډېر غوره خبره ده. لن تنالو البر، اگر چې نیکی کوي کنه نو خش خیراتی کوه چې خس ثواب د کیږي. لن تنالو البر، هرگز نشه رسیده کمیل نیکی تا حتی تنفقو مما تحبون، تر دی پورې چې تاسو صدقه کوي خیرات کوي خرچاو کوي د هغه مال نه چې تاسو ته محبوب وي. ها کا ډېر محبوب درته نوی مثال بیام ثواب ملويږي. وما تنفقو من شيء، دا دلیل دی. ها هغه چې تاسو خرچه کوي من شيء څه شي، فان الله به عليم، الله په دې باندې پوهې دی، تا ته په دې باندې ثواب ملويږي. ها خو ثواب د کم وي. ها ګوره کله چې دا آیات نازل شخه، ابو طلان هو یو صحابیو نبی علیہ السلام تراغلی، یا رسول الله ما تا ټولو مالونو کې محبوب مال د ما باغ دے بے روحا ورته لشي بی روحا، دا ز صدقه کوم. ها نبی علیہ السلام ورته فرمایلو صدقه یې کا خیراتی کا خو خپلو رشتہ دارانو باندې، رشتہ دارانو کې کا غریبان مریبان وی کنا محتاج وی اغه باندې صدقات. معلومه شو چې خپل رشتہ دار باندې اول نمبر خیرات صدقه په خپل رشتہ دار کېږي. ها چې غریب وی خو ګوره رشتہ دار باندې د مو تاسو خال خرچا نه کوي. ها و یاره دا وګه خدای، ها دا وګه خدای چې زکات خیرات ورکوم بیا مستیږي. ها محتاج خدای انداز خورپڑاک خدای خیران پیران خدای. ها الله فرمای چې نا زویل قربا خپل خپلوانو باندې خرچاو کا، مسکینان یتیمان غریبان خپل خپلوان. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو دا چې وکا چې دا باغ د خپل خپلو رشتہ دارانو باندې خیرتی کا. او نبی علیہ السلام ورته فرمایلو ابو طلحہ بخ بخ ذالک مال رابخ، واخ واخ دا مال د گاٹے والا مال لے. ہاں چې کوم تا دا الله په لارې کې خیرتی کا کنا دا باغ بخ بخ، الله اکبر دا د گاٹے والا مال دی، دی بنے وطا تا ڈیرا جر ملوی گی رشتہ دارانو بنے خرچا کا. بھئی گے مسلے بنے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو فرمیلی یا رسول اللہ ما یو زبردست آواز پاسا تلی رہے گا، در اخستا آواز پا دے و در اربان گرانا دے جہدنے بکولو گا نا، لکہ سڑوی چیر ما استاجی لینڈ کروزر دے و موٹر دے سرا خان و در خکل موٹر دے دا در محبود دا صدقہ بم. زید ابن حارثہ نبی علیہ السلام تو فرمیلی یا رسول اللہ دا واس پانسا تدگیره خود در اربانه گرانه ده اللہ پا لیاره که خرچه کن. نبی علیہ السلام قبوله که خواه تک ته نبی علیہ السلام لگیاش و ساماته دا واس پاور که و سامات زید زیو و ساما ابن زید لکه واس پاور تا در محبوبه نو لگیاش صداقه که نو نبی علیہ السلام واس پاور زن را واخستا زید ابن حارثان و ساما سیب تیوار که خواه و سمایو کلک مجاہد و غطه وارگا. زید ابن حارثہ او فرمیلی یا رسول اللہ واللہ دا خو ما بنا دیرا گرانی گیا را تا ما زید آوارگا وی تتسکی تاوالا صدقہ قبول شواگا نبس دا مجاہد دی جہدو نبور سرکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انو فرمیلو یا رسول اللہ ما سرائیو آوینزا دی خو دیر اربن گرانا دین دیر خدمتی وینزا دے خزا دے ما سرا خزا دے وینزا دے دا زد اللہ پا لیارے کے صدقہ قوم. دا حضرت عمر زوے عبداللہ ابن عمر ہو فرمائلو ما سره یو وینځل ډېر اربنې ګرانې ډېر خدمتې دي زاد الله په لیاره کې خیرت کوم الله په لیاره کې ور کوم دا چې صحابه کرامو فورنی قران باندې عمل کول ها موت سره کې د نړۍ ښه کوم شي چې ما خوښوي غو خود نه ور کوم نه چې تزيتي شي وي غ بیا لټاوم لټاوم چې زيتي شي ملو شي ها ابي صدقه کوم پیغمبر سره طالب چې आवाज وکي وظیفه راوړو خله مو باخه نو ترور کلپی کې روټه لټي چې کومه ساډاوي او کومه سويږي نه غوړ کوي نه نه ترور خاروټه ورکا تک اسرا خاطر کری ورکا چې خسا واب دو شي ها دا خاصه ختمي کې د خړو ولا شه دي طالب چې درتوي نن سبا طالبان فرشتي دي فرشتي دي فتنه زمانه کې د قران طالبان دا ډېر کام دي وظیفه راوړی خله مو باخه نو خشه و گورا ها دا سنوی چه تلا تیلا تی چه کم آغا ناکیس شوی خوار که خشه وار که اللہ فرمائی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون محبوب مال صدقہ که صحابہ و سرنگی محبوب مال صدقہ که فورنی قرآن بنی عمالو که بھائیگم صلی بن اللہ اکبر حیات چه نزل ش ومن یکرز اللہ قرزن حسنا چاچه الله تا قرضا ورک کنا دا ډیر راخه خبره دی ابو دحدا صحابی ابو دردا آغا نبی علیہ السلام ته یا رسول الله الله پکونه قرضا غوړي و یاو جی وی لاس رمخ کېګا لاس یور سره ملاو کو یما دا باغ دی کنا باغ شپیک سوا کجوره میوادار کجوري دی پکې دا ما الله تا قرضې کې ورک وې دی قرض باندې به سم ملوي کی جنت په ملويږي ها ابو دردا راغله او خپل خځه ته ویل چې خځه ما دا باغ الله ته په قرضې کې ورکه ها هو ځدی باغ نه بچی وبستو او خزم لاړه ها خوشاله وای مون الله قرضه واغسته وای وای بس په دې شکریا ادا کوم بل یو باغ او بل ځوغه کې درای شو ها دا چې مخلوق او دا چې خلق فورنی قران باندې عمل کول ها مسلمان چې قرآن باندې عمل شروع کی په دنیا کې نه وګه پتی کیږي نه غریب پتی کیږي ها او ثوابونه اجرونه به ملويږي ها او دا دنیا خاصه فنی ده کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی من قبل ان تنزل التوراۃ الله اکبر دا اول اعتراض جواب چوری دیگی په مساله رسالت باندې د یهودو طرف نه و یاره د دې محمد پیغمبري مون نه منون ښا ولی نه منې ولی نه منې وی ځکه نه منوم چې دا ځان ته حنفی وي چې زه حنفیم د ابراهیم تابع یم و حالان کې د وخان او غخه او د وخان شودیت کی واخوري دا څنګه حنفی دی الله ورته جواب کوي چې دروغ ما وایو منا و خان او وخی او پی ابراهیم علی السلام په ځان نوې معنا کړی بلکې دا یعقوب علی السلام معنا کړی و ها او یعقوب علی السلام هم بیماری د واجنا د وخا هم درنګ پی شو دې نس کړی ها یعقوب علی السلام باندې بیماری و عرق النساء رگ نساء مرض اوروند نو ڈاکترانو مشورہ ورکا لگا ترنگی تفسیر کشاف کے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی اشارت الاتباء بے اجتنابی ہی ففعل ذالک بے اذن اللہ ڈاکترانو ورطا مشورہ ورکڑی ہو چی یعقوب علیہ السلام تدو خان و وخ ما خورا و شودے ماز کا دادی رگنیسا مرز دا پرا خن دے لگا نن سبا طبیب ڈاکتر دا توی چی غاٹا و خواب نخورے خان غاٹ غوغی سرا دی مراز تا نقصان ملوی گی لکا ڈاکٹر زیدی که در توی چی غاٹا غوخا ما خورا یا یو بل سے در بنے باند کی ہاں نو ڈاکٹر چی اور بنے باند کی نو بس بیا سڑے پاریس کو کئی گیا نا دی تا خورمات شرعی نشی ویلے خورمات منعی لیشی یعقوب علیہ السلام صرف زوم منے منع کڑے ہو حرام کڑے نو صرف منع کڑے ہو چی دا زنہ خورم بس ہوس حرام کڑے نو ہاں نو دروغ والے ویو کلو طعامی آر کسم خوراک کانا حل لبنی اسرائیل غدا حلالو د پرد بنی اسرائیلو کوم خوراکونه چې بنی اسرائیلو ځامن حرم کړیو دا ټول په دیو حلالو ها خو بعضی شیینې ځامن حرم کړیو الا ما حرم مگر چې منع کړو حرمت منعی دې شرعی نه دې الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې منع کړو یعقوب علی السلام علی نفسی خپل ځان باندې د مارز د وجنا من قبل ان تنزل التوراۃ پاس مخکې د نزیلی دلو د تورات نا کتا سوئی چې د ابراهیم علی السلام په ځان حرم کړو نو فتلوها ولولیدا تورات رواخلې د نرانو بچیو تورات باندې خو پویږي کنه کتاب رواخلا کتاب کې وخیا فتلوا ان کنتم صادقین ولولیدا تورات کتا سریشتنیو په خپل دی داوی کې کداوی کې رشتنی وخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا ما حرم اسرائیل یا خدای استثناء متصل له ها نو بیا به معنا دشي الا ما حرم یعقوب علی نفسی ها فحرم علی ما زادوه من المحرمات من عند انفسهم مگر هغه چې حرم کړی یعقوب علی السلام په ځان باندې نو حرام کړی شو په دیو باندې پتاورات کې ها په ایګم صلی باندې نو ګور په دې کې هغه محرمات نشته چې دیو ځان نه جوړ کړیو ها یاد استثناء منقطع ده الا ما حرم اسرائیل لكن ما حرم على نفسي خاصتا ولم يحرم عليهم اسرائیل یعقوب علی السلام ځان باندې منع کړو دیو باندې نو منع کړی شوی ها نو دا لا الا کو منی دا لیکن استثناء منقطع سره ده مخ کے سره تعلق نشته ده ها استثناء منقطع اخته لشی چې ما بعد الا دا جنس تما قبل الا نه نوی لکه جا القوم الا حمارا دا حمار دا جنس ته قوم نه دی کنه دا بل جنس ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها نو دروغ والے تڑو دروغ ما وایو ها فمن افترا للیل کذبا سرا د علم نہ دروغ وایو پویو آسوک چی جوڑ کی پاللا بنے آچا چی جوڑ کری پاللا بنے دروغ پاس تدینا آسوک چی جوڑ کی دروغ پاللا بنے پاس تدینا فولائی کا هم الظالمون دا ظالمان دی نو گورا لوئی ظالم سوکتے چی اللہ بنے دروغ جوڑ کی ها اللہ بنے دروغ جوڑ کی قول صدق اللہ ہم اوے پیغمبرا صدق اللہ ہو رشتیا ویلی دی اللہ تعالی رشتیا ویلی دی ہاں رشتیا خبر ایسا دی ماشاءاللہ فتبیو ملت ابراہیم تاسو تبیدریو کے دا ملت ابراہیم دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفان دا ابراہیم مائل دے دا حق نا دا باطل نا حق طرف تا اباطل نہ حق تمائل دے حنیفن ترنگ دے وما کان من المشرکین دین دے ٹلگی دے مشرکان نا ان اول بیت وزع للناس الذی ببکۃ مبارکہ طلبا داد دوے میں تر جواب دے چوری دیگی پم صلی علیہ صلوات باندے دیو بویلو چدا پیغمبر مو نہ منو دک چدا مو ال قبلہ طرف تا مو نہ کی بیت المقدس تا او دے بویلو قبلتنا قبل قبلتکم مو قبلہ تاسو نہ مخ کرے نو اللہ جواب ورکی چھ مڑا دروغ ما ویو ساڑیا دا تمام انبیاء و قبلہ بیت اللہ دے تاسو ترنگی دا خبر کوئی چھ قبلتنا قبل قبلتکم دروغ ما ویو ان اول بیتن یقینا اول دا کروننا وزع للناس چې جوړ کړی شوی دی خلکو د پرا د پر د عبادتو قبله وزع للناس قبله وزع بنیا قررا للذی ببکتا خمخاغه دی هغه کور دی ببکتا چې غا په ما کې دی ها ببکتا بمکتا کله مکه وای کله بکا وای دا میم بدل د به بدل د میم نه دی میم او به کله کله سره بدلیږي حافظ صاحب لازمون کلوی لازبون راتبون کلوی راتمون ببکتا بمکتا پیغم صلی من خاجی بکا دا چشیری بعض علماء فرمائی چی بکا مسجد دے ہاں بکا دا مسجد دی دا کوٹا دا تورا کوٹا او بکا چه دی مکا دا ټول حرم دی حدود حرم تا مکا ایلیشی او دی کوٹے دی مسجد تا بکا ایلیشی وی بکے تا بکا والی ایلیشی وی زکا لئنها تبکو آناک الجباب راتے بکے تا بکا زکا ایلیشی چه دا دا لوی لوی سرکشو والا سارونا ٹیٹی خا پیمندری چه مکی طرف تا دا لوی لوی جابرانو سارونا ٹیٹی گی کنے ٹیٹی گی خا دا جیور توخی خا شیو نروڑی گن جیور توخی پا ایک مسئلے بندے خاجی لأنها تبکو اے تدکو آنا کل جبا برا لوی لوی زوراور خلچوار شی گنا خو کعبه تا سر ٹیٹی گنا ٹیٹی بادشاہ بوی وزیر بوی ہاں خو سری با کعبه تا ٹیٹی او مکه تا مکه والی لیشی لکلت مائها یوا خبره پدی علاقے کے او بکامی دی نو زکا ورطا مکہ ایلے شی خا یادا مکہ تا مکہ زکا ایلے شی لئنہا تمکو ظلمتا دا ظلمان حلقی ابراہا چے عملہ اور بنیو کا حلقی کی که حلقی نک تباکی ظلم تباکی بربادی چے دی خلاف شروع کی دا سوچ و فکرو نکے خان چے زب مکہ بنی عملہ وکم خان مکه بنی چاملا کے طبقے گے ابراہ حال دو گر علم تر کے ففا علی ربک بی اصحاب الفیل یادا مکه تا مکہ زکے لے شلے انہا ممک ذنوب ایت تزیلوها دا گنونا ختمی ہا کل چھ مکہ تلڑ چھ توافق کی بیت اللہ نا کنا دیسرا گنونا ریجی گی ہا مسئلے بنی پویشے کپوی نشوی اول کور دے عبادت بیت اللہ دے ہاں اول کور دے عبادت بیت اللہ دے دا ٹولو انبیاء و کعبہ بیت اللہ دے مبارکن مبارکن پدی کے خیر و برکت چولے شوے دے دیما کے ہاں سرنگے خیر برکت گورا یو مونس دا پس پیول لگ بنی قبلی گی کنا قبلی گی ہاں یومونس پیول لگ قبلی گی واہدنا زید ہدایت تے خدل العالمین دا زید ہدایت پرد عالم دے زکا چھ عالم راشی نو دیا لکے کے دا دا تبلیغ مرکز دے دا توحید مرکز دے خلق تا ہدایت کی وفدونا وفدونا برتلو کنا رتلو تلے با رتلو بکنا خاجی مخ کے ما درتا تاریخ تا بیت اللہ ذکر کرده و خان دا آدم علیہ السلام پا درخواست ملیکو کعبہ جوڑا کا خان آدم علیہ السلام درخواستو کو ملیکو تا چه تاسو کعبہ جوڑا کو ملیک لگیا شو کعبہ جوڑا کا بیا دنو علیہ السلام دا زمانے طوفان کی بیا دیتا نقصان و رسید آسمان تا اللہ رب العالمین دا کعبہ اوچا تا کا ٹولے اوچا تا کا آسمان تا تا کوٹا اللہ اکبر بیا ابراہیم علیہ السلام پدی زی بندے پدی مقام بندے تعمیر وکڑا خان کوٹے جوڑا کا یوا دروازے مشرق یوا مغرب طرف تا متصلے پریخ لے دزم کے سر متصلہ کا دوے دروازے جوڑے کے اور حاتیم شریفی داخل کرے وہ پو بیت اللہ کے حاتیم یوا ٹکڑا ہوندے دے بیا جرحم قبیلے کلے چھ قبضہ والا گولا نو آغی بیا جوڑا کا بیا او ملکاو کوزاولا گولا غو جوڑا کا بیا دا سلا پواجی دا بیت اللہ شریف امارت تا نقصان ورسید نو قریش وی تعمیر وکڑ مخ کے دا بیست نبی صلی اللہ علیہ السلام نا دا نبی علیہ السلام بیست نا مخ کے بیا تعمیر وکڑا خان قریشو پیغه مسلې باندې. او بیا یو فرمایلو نبی علی السلام عمر تقریبا غالبا 25 کال او ها او نبی علی السلام په تعمیر کې شریک شوه او ها دی کعبه جوړولو کې دین شریکو کوری کول قریش ویلو چې مودا بیت الله په حلال مال سره جوړو چاندې او کا حلال مال نه نو چاندا کما شوا شپې غزا حاتیم بهر پاتیش تا ټکوڑا بهر پاتیشوا دروازه یو دروازه جوړا کا مشرق طرف تا اوچا ته جوړا کا هوسو اوچا ته دی او بل دروازه مغربي طرف تا بان کا د خپل عرض د پرا قریشو دا مطلب چې حاجیان برازي او دیونه به پیسې خلوم کله چې سو کوی چرم دي کوټه ته داخلي ګو ها بیا به پیسې ورزنا غسته تجارتي شروع کړو پایګ مسئله ون خاجی کله چې مقام مکرمه فتح شوا نو بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها او فرمایلو یا رسول الله ما نظر کړه دې چې کله مکه معظمه فتح شي نو سبا دوارا کا تنفل بیت الله شریف کې دننه کوم پادا نظر کړی یا رسول الله نفل نه کوم نه نو نبی علیہ السلام بی بی عائشه بوتلا حاتیم تا اور ته ویلو چې دې کې ته نفل نه وکا زکه چې دا حاتیمن د بیت الله عیسی دی پیغمبر مسلمان او بیا نبی علیہ السلام و فرمایلو کزاین دا کال لپاره ژوندې پاتې شوم نو زب دوه دروازې په بیت الله کې جوړاوم متصلی به زمکه سره کوزه ټیټه به دا ابدی به ټیټوم پیغمبر مسلمان خو شي ځکه نشم کوي چې خلک کفر ته نږدې دي اوس نوې مسلمانان شوي داسې نوې چې اعتراض وکي چې دا کعبه ډیزن تا بدل ک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغه ته فرصت ملاو نشه وفات شي دنیا نه لاړ انا خلفای راشدینو ته بیا څه ټیم ملاو شه نو کله چې عبد الله ابن زبیر په مکه مکرمه باندې خلیفہ شو نو هغه د بیت الله شریف صحیح طریقې سره تعمیرو کې جوړی کړ بیا کله چې د شهید کړي شه د حجاج بن یوسف تعالی سره نو حجاج بن یوسف بیت الله شریف د قریشو په طریقې جوړ کړ بیا عبد الملک بن مروان بدشی چراغلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو هغه ویلو چې زدا دا تعمیر ز بیا کوم ها علما سره مشوره وکړه مخکې بدشینو به علما سره مشوره کوله ها اوس بدشین مشوره نه کوي د دې وجه نه گاډ وړ دي علما اور تویرو چې جی نه دا بس په دې طریقې خاره ها دا به اریو بدشار زیو خپل طریقې باندې کعبه جوړی د دې اجازه مونږ شوم درکوي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر مولا علی کریم رحمت الله علیه فرمایي چې دا د الله لوی میرا بنی دي غریبانو باندې لوی رحم دي چې څې ساده بیت الله د احکارا دي حاتیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو که څوک یې چې راز بیت الله کې مونږ کوم نو حاتیم کې درنه شي دیوال غو نه راتاو دي او دا چې لکه بیت الله کې مونږ وک خوچون کې د حاتیم د کعبه ایساده خدا ثابت په خبره واحد سره دی د واجه نه علما فرمایي چې صرف حاتیم طرف ته مخ کول سره مونږ نه صحیح کیږي ها لکه چې د حاتیم حساب په خبره واحد ثابت ته او مونږ بیا دې حصے طرف ته نه کیږي کعبه طرف ته مونږ کوي ها پیغمبر سره باندې حاجی الله اکبر دا یو مختصر غونې خبره فيه آیات بینات په دې کعبه کې دی باکه کې دی ماکه کې آیتونه دی نشانی دی بینات نه صفا نشانی دی اکومی کومی نشانی حجر اسود په کې جنتی کونه جنتی کونه دی عام درنګ حاتیم دی مقام ابراهیم ومن اعظمها غاٹو نشانو د دینا مقام ابراهیم مقام ابراهیم دے ومن دخلہو کانا منام آغا سوک چه داخل شی دی بیت اللہ تا حرم تا کانا منا دا پا امن کرے ہاں دا دنیا عذاب نام سیزا نام پا امن کرے دی دو وجنا قاتل بنے بحد نجری کی گی پا حرم کے مشرکینون دا حرم عزت کول ہاں په حرم شریف کې قتل نکول ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي موحد ابن دسنا کله چې وجل د حرم نه بهر کړه د ګناګنل چې حرم بي عزتي بو شي ښه موحد ابن دسنا کله چې وجل حرم نه بار یو ځای ته ابو سفیان هغه وخت کافر و لیډر و بیا ورسته مسلمان شو ابن دسنا ته یې فرمایلو زید ابن دسنا زه تا ته دا وایم چې تا په ځای باندې اوس کې محمد صلی الله علیه وسلم مو قتل کولی او ته بچ شوی وې دا به ته خوښه وګڼې زید ابن دسنا ورته وفرمایلو ابو سفیانه بې شکه زه ما ته پته دی چې زه اوس قتلولی شم حرم نه مبار را وبستم خو والله خبره واورئ والله چې د نبی علیه السلام په خپې کې زغیمه تیږي که نه په هغه زه دومره خفه کېږم چې دومره زه په خپل قتل نه خفه کېږم دې ته مینه محبت یې دی دې ته مینه محبت دا د صحابه و محبت د نبی علیه السلام په خپې کې صرف زغی چې ماتیږي هغه ته دومره تکلیف ملاویږي که و زه قتل کېږم زه شهید کېږم زه په ځان نه خفه کېږم په پیغمبر دا ذهن نه وباسه ابو سفیان او لیډر یې مشر یې ذهن نه وباسه زه په نبی علیه السلام ډېر خفه کېږم ما مړ کو خو نبی علیه السلام باندې زه خفه کېږم داسې ظالمانو بچي وښه موحدین یې قتلولو دا د بتل پرستو یوه نښه دی چې هغه حق پرست نه پرېږدي پوهېږم صلی الله علیه وسلم الله اکبر او خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کلی چی شہید کول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دورتے ویلو گورا اے کتا سو ما تا دوارا کتو محلت رکی انو ڈیرا خبوی ما شوکتے چی زد دوارا کتا نافل ہوکم شہادت نمخ کی و مارگ نا نڈا ریگن کتا سوی چرا دا دوان مشغولی پا دی نفلو نو بانے نا نا خوز صرف دوارا کتا نافل کی اجازت رکی ہاں وی دې ټیک ته اجازه ته درته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا ور شهادت نامه کې ورته لو تاسو ماته موسی راوړی موسی ان چاډر راوړی چې دا خپل صفای ما فیو کنده وي ختمې خپل شهادت ته پر ځان تیار روایت کې راځي چې یو مشوم راغله ها مشوم یا یو نوجوان راغله او په هغه کې هغه ته خامو کاوه چې دا مشوم یا دا کاس قتل کی اچاڑاں اور سرا دے پاگا غط چونی یلو خان پیگم صلی اللہ علیہ وسلم او بیت شہر نے یلی دیو لستو او بالی حین اقتلو مسلمان علا ای شکن کانا فی اللہ مسرعی و ذالک فی ذات الالہ و این یشاء یبارک علا او شالن شلوین ممزائی دا شہر نے یلو خان ولستو بالی حین اقتلو مسلمان زدا باک نہ گڑم کله چې زم مسلمان تبیدار شهید کېږم حالای شک ان کان لله یا فی الله مسرای کوم زیبن چې کوم طرف ورځېګم الله د پر دما ورځې دل دی ها پیغمبر صلی الله علیه و ذالک فی ذات الاله و ان یشا یبارک علی او شالن شلوین ممزای دا د الله د پر قتل دی الله د پر شهادت دی پیغمبر صلی الله علیه اللہ بد ما ہر اندام دوکی کے خیر و برکت ہوئے چاہیے ہاں شہادت خود سمم علی مرتبہ نہ دے چنیات برابر ہوئی اللہ جنت ہو رکی جنت چی ملو شی نور سواڑے نا دی زلیل دنیا نا خمار کھرے چی شہادت والا مارے جی نو آمن مجرم تب سیزا نہ ملوی گی پنیز دے امام بو حنیفہ بلکہ مجبور ہوئی با حرم نے بوبا سی وگے کئی تکے کئی با رشن بور بنے بندی او قتلائی بنا پو حرم کے ہاں قتل کوی بنا امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا پامن کرے دا عذاب دا جہنم نا ہاں پامن کرے دا عذاب دا جہنم وللہ یا ننہ سے حج البیت من استطاع الی سبیلا خاص اللہ دا پر اپ خلقو بنے حج البیت کاستا بیت اللہ شریف تے من استطاع دا چاچے تکتی الی دی بیت اللہ تا سبیل اندلارے خرچہ اور سرشتہ ٹکٹ ستا جاستا ہاں لے رت لیشی نو دی بنے حج فرض دے ہاں پہیگم سلے بنے ومن کفران اغا سوک چی کفرو کی انکارو کی یقیناً اللہ چی دے غنیونان العالمین ہاں دا بے پروا دے دا علم نام علم نا بے پروا دے چاہتے حجت نشتا عن العالمین ای چاہتے ہیں پروا نشتا ہاں تولیہ اہل الكتاب دا شبہات و نباد زجر برے اہلی کتاب بیا اہلی کتاب دا پرا زجر ورکی رٹنا ورکی چی سرا دے علم نا فغلطے ہو تولیہ اہل الكتاب ہوئے پہ عمرہ او کتاب علم آپوئے خلقو آپوئے خلقو لما تک فرون بیعت اللہ پاس والی کفر کوئی انکار کوئی پایتون دا اللہ بنے پایتون دا قرآن بنے اللہ گوا دے پاو کرن من جتا سے کہو بل زجر رٹنا قولی اہل الكتاب او کتاب والاو وی خلقوں علماء و پیرانو لما تسدون عن سبیل اللہ تاس والے بندہ والکوی عن سبیل اللہ دلارے دلانا اللہ کتاب نہ خلق والے بندہ وی درس نے والے بندہ وی تبلیغ نے والے بندہ وی مخ کے بدی بازے خلقو پر پیگنڈے کولے وی تبلیغ تما چاہی دیتا امریکی نہ پیسے ملوی گی کوئی پلان کیا لاڑو بلخ لندے پیسے یخیو دا پر پیگنڈے وکا ولیا تو اللہ کہ چامری کے نا پیسے میں لوی گی دا دین کاران کے نو خواہ خبر دے کر در اخوال یہ خبر دے خواہ چھ دین کاران کے او پیسے کا فیر در کئی دا خواہ خبر نس کوئی نانا جی دا چھ واقع دا چھ تا تا ملوی گی بیا خو خیر دے تو چھ بل تا ملوی گی خبا کے گی تا تا خو چھ ملوی گی دا سپیق و خان پرے او بل سڑی ونے الزمون لگے خواہ فی سبیل اللہ عن سبیل اللہ تسیل القرآن منا کے عن کتاب اللہ خلق تا قرآن نہ باندھئی سرا دے علم نہ پر پیگا پلن کی دیکھے دار سونے کے ترجمے تلڑ نشے اور پلن کی ترجمہ وہ نہ ہو رہے ہاں پیگم سلیم داکور کے زنانا قرآن وہ ہو رہی ہاں ترجمہ وہ ہو رہی اللہ ددیو بنے رحموں کی ذرا خا خبر ریڈوانی برابر کری نو یو ملاو کور کی ویلو چی ترجمہ ماں مورو ترجمہ ماں مورو ترجمہ ماں مورو ملوائے سڑیا خدای ناو ڈرے گا ترجمہ ماں مورو دا قرآن قرآن باندے خلق ون ریڈوی ور تا موت کپ دیوالی ویشتا خا وی دا ریڈو در تا موتا حالا گیا شے چندے وکا بلی نوے واخستا بے کورا گونو دا نوے نو تیویلو چی تا موتا چا خیلی دی تا خو موتا سر دین خبران دا خیلی ہے دا اس موین پیجن امن سو بل دا آوازی وارون دین بانی پویش نو دوم را زید دوم را ایناد پا یوی خزی بانی تلور کسا جہنم تسی مسلمان چه جہنم نا باچی او خپلا پویشی او تور زن اخلاش شد آقا تا خبرم نیست تا خویا سے نبینی تا خواستی شوم یه دین نبینی گا نا بخل که نو چه بلی بینی غطا وگون سا گا نا ما منا کوا خلق ما منا کوا دا اللہ کتاب نا پر پیگنڈ ما کوا ویورا اللہ اکبر زیدیان اینا دیان دی اللہ دا خیرو کی من آمنام آج چاچ ایمان روڑے دے قرآن منی دے بندی یبغونام لٹوی پا دی لارے دا اللہ کی ایو جن کو گوالے شبے کی بیا خان وی جی دا ترجمہ زکم آوری چا دا عذاب قبر نمانی خان دا زکم آوری دا لنکیش نمانی خیرتونے بند کو اس کے تونے بند اللہ در تا ہدایت ہوگا عذاب قبر مانو والے نہ مانو والا دا تو دا عذاب قبر دار کی نو چدا لڑمان در بنی مقرر دا مانند و مومن دا پرا خونشتا موحد دا پرا و تاغونی بے وکوف دا پرا عذاب قبر شتا اللہ دا دار کی نو چدا لڑمان در تلا گیاوی گن و دا خپے و سر نر دا دا خپل بدن خوری دا دا عذاب عذاب والے یا دے خو شوق تا دی عذاب سرزک بالا در کئی ہیں دا بلا خبر تا پو ویر دے واسندہ پر پیگن دے نور دنیا کے نور خبر ہی نشتا بس صرف دا یہ خبر ہے بس وہی گم سلے بنے خالقوں نے دا خوراک ذریعہ جوڑا کری دی جو والدہ مسئلہ زنہ کون بیا توی ہیں دیا بما شہرات سرنگی کی گی ودی شہرات ما کا والانہ ہو ڈرے گا خالقوں کے اصلاح را والا دا واخت ہو گورا دا دنیا ہو گورا گاڑا وڑا دے تماغ شانتا لگیا ہے وہی گم سلے بنے چھتا لانہ ہوئی رہ گو عوام پوئے کو چھ جانت والا جوڑ شی دا زړه متولو والا خبره ما کو چې خلکو زړونه متیږي ها علماو مفتیانو د اتفاق خبره وکړو چې خلق لغونه خشي خشي جنت ولا جوړ دا عوام دي غریبان چې په دین نه پيږي خو چې دې خبرو کې مبتلا کې وروي نخلي کنه په یوه مسلې باندې ماغه پښتو کې نقل کی چې د مسلې خو نه اتم برابر او چې باران په وجه سما برابر شو هغه اته عوام دا چې ګډ ور دي چې ته دا کیسه کہانی ورته شروع کې او مطلب باندې نه پيږي نو واس غریبان بنور ګډ ور شي ها په یوه مسلې باندې یتبغونها عوجا طلب کوي تاسو په لارې دلا کې عوجا عوجن کوګواله بالقای شبهات شبهات چې کنه خلګو ذهنونه خرابې دا الله دین نه منا کول دي کنه او بیا الله فرمایي او کتاب والو وانتم شهدا تاسو خبريو په دې مثالو باندې دي خبرو باندې چې دا الله کتاب نه بندول خکار نه دي نو بیا والے باندې پوي خوئے و زد را خسته ها تو باو بسا اللہ تا رجوع کا دا چنوی چه سرا دا علم نبیا قیامت کے رسواوی و بیا زلیلوی خلق تا گوری ها اللہ اکبر و ملاہ بغافل عما تعملون اللہ ندی دا خبر اب لعو کرونا عما تعملون چه تاسے کوئی یا ایو اللذین آمنو بیا زجر را تنور کئی مومنانو تا ایگم صلی اللہ او مومنانو د کافرو تابیداری و نکی او د داتې باطل پرستو ملانو تابیداری و نکی عوامو وګورا یا ایو الذین آمنو او ایمان والو او مومنانو ان تو تیو فریقن کچره تاسو تابیداری وکد یو ډاله من الذین لاو کسنو تل کتاب چې غاټ غاټ مولیان دی او باطل پرستی نو څوب کوي بیا دا صرف يهودو پورې نه دي چې يهود دي بس ها مدینه والا يهود دي نه پاک کده يهودي صفات موجود وي قران نه خلق باندې تن يهودي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم تم ماغه ها وینا جیدا يهودا يتنه په مسلمانانو چسپن کی ادا مشرکین يتنه په مسلمانانو چسپن کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو تا نیم قران يهودو د پرک نیم د مشرکینو د پرک او د جنت آیتونه چې راشي جنت الفردوس وی دا جی کا خیر هی کنه دی تبزت هم ها دا قران د نیم ک نیم نیم معنی نیم نه معنی د جنت ولا معنی او د نور نه معنی کاتو ک یهودی وی خو چې دا الله دین نه خل بندې دا یهودی وو او چې تی بندې تان یې ها دا څه دی کنه دی زنا خلق لګی وی تبلیغ نه خلق بندې مو کتلی دی کنه وی تبلیغ تماتم تبلیغ تماتم الکه عوام دی کلر شي تبلیغ ته خیر دی کنه درې ورځې ولا غوي عوام درنګي چلا ولا غوي سالور میشته ولا غوي نو دلمونز الفاظ فرایز واجبات خو زده کیګنه پتا څه زور دی یاره ویاره جید تبلیغ ولا نه دی دغه د علماو قدر کان د علماو قدرې کام کړ قدرې والے وې ساړیا په خوا زمانه کې چې ملاوي نو مساله ته چاپلار ور مخکې شه مساله ته څوک مخکې کیږي وو چې تبلیغ کې درې ورځې ولګي بیا چې ګورې یو میلټ نه وی تر انتظار نه کی الله اکبر الله اکبر بیا جامې ته ودرېږي خو خیر دی ګنه تواله سستی کوي ټیم نه والے ورسته کیږي ها چې ټیم نه ورسته کیږي ته دا پر خو مونږ نشي پرې خلای ګنه او جی مونږ خو ازداره مخکې شه مونږ یو که ته دنیا وا وخته وې دي د علما او قدرې کم په خدای کا سند ته دا خبره تقریبا 80% خلق کیو پوی خلقی کیو ها ویدی تبلیغ والا علماء قدر کام اللہ اکبر تبلیغ یو بہترین شعبہ دے ها عوام و اصلاح تا پرا دوم رخ کل یو شعبہ دے چیسا بھی نیست تو بیا با کلا پرپیگنڈا ہو کیو یعنی دا جی تبلیغ نمانی ها تبلیغ منون میشن دے خکل ہے خو بازی جینو کے کچر تا یو تبلیغی غلطیو کی دغه اصلاح پکار دے کنا علماء بے اصلاح کئی کنا کئی کئی بے اصلاح کنا جی تو علم نشتا دے دغه کتا دا خبرہ کوئے بیرا بنیو کا دا خبرہ دا چگا دا تبلیغی دے پدی ما خپا کی گئی نا والے خپا کی دا مو اصلاح تا پرا نیو دا مو اصلاح پا نکی گئی بس اندہ چھے پا غلطی چھو سڑے روانی بیو بتا دا نوے چھتا غلطی ہے ز غلطی مثلا ما تے سڑے وی چھتا غلطی ہے کما زید وک کو خانه کوم کنا کی دیشی مو کې غلطی ودا لګیای ودا تبلیغ ولا نه مانی تبلیغ نه مانی ما تا خو سره پویو غنه تبلیغ دفاع تکوي کزي کو تبلیغ دفاع زکوم الحمدللہ ما پدی نوی تعمیر کے تبلیغی جماعت ته پر یو زبردست حال جوړ کا خاص ډېر پیسې اور باندې ولا جوړه وو تعمیر شروع دي وو څور باندې شروع دي مایلو چرلا طالبان ډېر وی هغه ته تکلیفي غریبانو ته څوک بیمار وی څوک توی څوک سوی جماعت راشي هغه به خارم سکون سره خپل آرام کوي او بیا به څو وخت چې د اجتماعي اعمال وی اجتماعي اعمال مسجد کې کوي انفرادي اعمال به کمرې کې کوي حال کې وکړي دا دومره لوی خرچه چې ما وکړه دا تبلیغي جماعت ته پرمو وکړه زه تبلیغ نه منم پرپیګنډ دی کوي ها دا پرپیګنډ دی دا نه چلیږي پیغام صلی الله علیه الحمدلله مود آر ځای کې د تبلیغ جماعت دفاع کړی دی ها مو منظره کړی دی یو طرف نه سټډیینګ کړی دی تنن راپورته شوې مخالفی تی 500 کتابونه داخل اف لیکلی دي او پرپیګنډ نامه په کې چې دا تبلیغ نه اروش کتابونه وګورئ ته خلاف لیکل لري کومه لیکل لري ټیک ته ما به یو خبره کړی وي خو اصلاح ته پره زید دواجنه منوي کړی او تا زید دواجنه لیکل کړی تنقیدات اور باندې کړی دی ها په یګه مسالې باندې کنه په یګه یا ایو الذین امنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقان کچره تاسو ته بدری وکړی او ډاله د چاته بدری من الذین اوتل کتاب داو کسانو نا چوار کڑے شوی دی کتاب لاس کی کتابون دی علیمان دی دو غاب یا چڑی اٹی گوی کتی تبیدار شوی یا ردو کوم باد ایمان کوم کافرین واپس کوی تاسل را پاس تی ایمان دستا سنا کافرین کافر کافر در زنا جوڑی منکر در زنا جوڑی یهود و علماء و بدا کوشش کول چه نوی مسلمانان کافر کی خاص شبہاتی بورتا چولو ها نو پیمان ویا چې دین نه یو سړی بل سړی معنا کوي او ګمرهیې طرف ته بیایي نو که دا یهودي وي او که بل وي دا صفت ورکې موجود وي نو دا یاد په هغه باندې چسپن کېږي که نه چسپن کېږي چسپن کېږي که نه وایي د یهود آیتونه په مسلمانانو چسپن کوي دا غلطه خبره قرآن عام کتاب دی دا نه یهودو پورې خاص دی نه مشرکینو پورې دا تر قیامته پورې چې چا کې دا شعر شي اغه باندې فټ کېږي دا چې کتاب دی ها وکيف تکفرون څنګه وتا سي انکار کوي وانتم تو تل علیکم آیات الله حال دې چې تاسو باندې لستل شي عدالت د قدرت الله او بلا وفيكم رسول پتا سو کې موجود دی رسول الله دا په وخت زندگی د پیغمبر کې دا نه چې پتا سو کې موجود دی رسول الله وسم حاضر نظر الله چې نه دی ووس بیا څه معنا دی وفیکم رسولو په تاسو کې اوس موجود دی سنت پیغمبر اوس سنت پیغمبر دی مارګ نه بعد او چې ژوند دی نو هغه پیغمبر په دیو کې و من یاتسم بالله تاسو کې منګولې ولګوي په دین د الله باندې په توحید د الله باندې په کتاب د الله باندې فقد هدیا دا روان کړی شو الی صراط مستقیم لارې نه غتا دغه چې دا الله توحید نه غلار دی دا الله کتاب قران نه غلار دی ملګری چې قران ته کې نه ستې نه غلار باندې روان شي کاغو او ګلارو تر تلړ نشي دا قران زدا کا قران باندې عمل وکا دا صراط مستقیم پیغام صلی الله علیه نبی علیہ السلام کله چې دعوت شروع کړه کنه نو کفار به کفارو به پلارو کې سړی کې ناول مکه کې چې دعوت شروع کیا ایو الناس قولوا لا اله الا الله چار چا شوا بارو ملکونو والا تام پتا و لګی دا ته وي سیدا وي حاجی دا کرونا ویرس مرا شروع شوی هر څومره سره ویریږي ښه تجه غالی کنه کنزور ده ارونه کنزور ده تا مراز را گرد ده خال لار ده که مرغی چهو چونکی نی سره رو گیری خواه نبی علیه السلام دعوت شروع که کنه ما که دو کافرو میتنگو که خپل منز که بار نبا خلق رد لگنه دو کافرو بلارو که مختلف بلارو که بخلق که نولیو چه خبردار نبی علیه السلام بند خلق بدگومنه که و خچه رازی نورتای چلکه چر تروانی یو چر تروانی وی جی روانیم ما که تا وی خبره و را فاغده که سده پیداو شوه ده خبری و نمانه ها کذاب ده شاعر ده کاهن ده جادوگار ده ها و جادوگار ده جادوگار ده چه خبره اثر کهی که نه جادوگار ده خبردار و نمانه آر جای که ور تا محاصره کردیو ها وی گم سده من خو نبی علیه صلاة و سلام با دیو نمخ که چکم ده که لارو که کسان که نولیوه نواخه نمخ که با تیر شه ها لکه دازه با مثال دی او رگزی چاو که با کسان که نولی ہوگا نا چه دازه رانه چه یا دیبارا با کیزو چاو که دی چر تروانی طلبا نو دینا با نبی علیہ السلام مخ که ورته رو دی جرمی پول سرازه بناسو ها یادا چه مخ که بلزه که اغوت ای بچی لاره که دا کسان و سره ملوی دیگه نا مخ که بغت دعوات ورکده ها دوم را قربانی که ورد بایگه مسئله من مدینه منوره نا حاج تا یو کفیله را اغلا ها مدینه منوره نه حج تا کفیله راغلا ا کفیله څه وا پاغه کې څه کسان د اوس او د حضرت جولو ها لوی لوی قبیله وه ها د څه کسانو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د کسانو ته دعوت ورکړې کفیله ته توحید بیان کورتا حد الله وحدانیت نو دیو خپل منځ کې سره مشوره وکړه جرګه وکړه ها او ویلو چې لکه دا هغه پیغمبر دی ها چې مو مدینه کې یهود ورا واسي چې خبردار دا هغه سری خبره ونه منو نوې سړی پیدا شوی دی دا مغا سړی دی ها دا هغه پیغمبر دی چې مونږ یهود یې راوي ورغنه راځي چې د یهودو نه مخکې شو او دی باندې ایمان راوړو ها نو مشوره وکړه مشوره کې صرف شپږو کسانو ایمان راوړه ها او واپس چې راغلو مدینه منوره ته نو د نبی علیه صلات و سلام ذکری بکول ها بهترین سړی دی ها او ډېر زبردست ښکلی سړی دی او ډېر اخلاقي سړی دی نو تحریکې به چلاول د شپږو کسانو مدینې کې ها نو بل کال د حج په موقع باندې دولس کسان دا پټ د نبی علیه صلات و سلام ته راغلو او بیعت یې وکړه ورسره دولس ملګري برابر شو دیتا ویلے کی گی بی آتے عاقبی اولا دولس مرگری برابر آغا شپے گو کسانو جان سرا شپے کسانو روستو ہاں نو نبی علیہ السلام ورطویلو چھے دتاسو استاز با مصعب ابن عمیر وی او دا با دتاسو استاز وی خان نبی علیہ السلام ورسر یو عالم ولی گل مصعب ابن عمر ویلی گل چه دا با در تاسو تا با قرآن بیانی درس پا در کئی درس قرآن با در تا کئی ها نبی علیہ السلام دی دولا سو کسانو سرا استاز ویلی گل مصعب ابن عمر او مدینه کے سعد ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہ آغا کور ہو نو آغا کور کے در شروع کر ہاں خفیا طریقے سرا نو دیو با دوریجی ورطلو آو قرآنی بورتا خیل مصعب ابن عمر شیخ القرآن مصعب ابن عمر ها سعد ابن معاذ دی دا یو لوی لیڈر و ها دا مدینه لوی لیڈر و آغا اسید ابن خزیر طویلو چه گورا لاد شای دا کوم سڑه چه مکین رغل ده کنه دا مصعب ابن عمر دی سڑی تا سخت زیاده و کنزلو که ها اور تویه چه دغز نوزا کنی خیر دنیشتا ده ها زدزکا نشنطلی چه ده ما خپل ده نو غاب و خفاشی بیا دا ملما بانی با خفاشی و خیر توار شاگا پیگم سلی بان و سخت لحجاور تا استعمال کا چه تام اعلان دا شیخا لکه سڑے درس کئی گا نا و سڑے اور تروشی و سخت خبری ہوگی نو آقا دیر گاڑے وڑے خبری ہوئی لے او سید ابن خزیر دا دی وقت مسلمان و رضی اللہ تعالی عنہ دیر سخت خبری ہوگی مصعب ابن عمیر دا نو آقا ور طویل چه اے دا چه اوکا چه تا خو خبری دیرے ہوگی ہما یہ تو خبری واو رے زم علمانیوں کو خیر یہ تو خبری بزم در تا ہوکم تا خو دیر سختی ہوگا وی جی آو تا ہوکا کنا بلکل یہ خیر دے لکد انصاف تا انصاف خبر روکا چه ما در تا ہوکی خوتا ہوکا نو آقا ور تا قرآن ولوستا خوا قرآن ولوستا ترجمه ورته وکړه دعوت ایمان یو ارکه چې ګوره دا د کامیابی لیار دی ها غصه ما کوه نو هغه چې د دې خبرې واورې د مصعب ابن عمر خبرې خانو دیږي خو ډېر سخت اثر و قرآن کې نو سید ابن خزیر سر ټیټ کړه ها مسلمان شه کلمې ویله پوهېږي مسلمان نو سعد ابن معاذ خدای راستولی و که نه دی لیډر خو چې سعد ابن معاذ خبر شه نو دے پا خپل راغلا خا او سخت غصے کے ہو آدھر سخت خبر مصعب ابن عمیر تا ہوگے خا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تسار فیت کڑے ہو چی خیر دے ہوئی ہے چیئے آخری کے چی خست کڑے شا نور تیوری چی خان صاحب سعد ابن معاذ تا خودر لوئی سڑے دا قبیلے مشریئے او کما خبر لغنے واو رے زخو ملما گوندے ہیں خیر خو ما خبران واو را زکتا ہوں واو ری دے وی جی بالکل یہ ہے کہ نا خیر دے نا تم یہ ہے کہ نا ما خود رہے خبریں ہوگی بس حبیب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن اور تبیان کا مسئلے بنے پوئے کا قرآن اور تبیان کا ہاں نو کلے چھے قرآن اور تبیان کا پو مسئلے پوئے کا نو سعد ابن معاذ مسلمان شا خلد مصعب ابن عمر وا دا قرآن بیان والو قرآن بین اولا خلق واڑی که نا خیلی مسئلی نا خلق واڑی اخلاق واڑی خلق واڑی اخلاص واڑی گنا بعد بیا خبر اثر کئی انو آقا که دیر لو اخلاص ہو خوا نو چه قرآن یورتا بیان که نو دالے در چه او سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کیخل مسلمان شو نو دا لاڑ خپل قبیله اوس خزرج آغازه که دعوت شروع کنو دیرا اوس و خزرج مسلمان شو غنڈا قبیله مسلمان شو آخا پا ایگه مسلمان بند پا درهم کل اویا کسان لاڑو مکه معظمه تا خفیه طریقه سرا دا حج پا مکه و نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم سر بیعتو که پتے دیتا بیعت عقبا سنیوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادا حج پو موکے کہ نبی علیہ السلام سر عباس ہوں عباس دی وقت کے نو مسلمان خان دا فتح مکے کے مسلمان شوئے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عباس سے برطویل دی کا کلے والا تھا چی دا دا ماوی آرادے خان زی صرف باڈی گارڈ کے انگورا زی دا دی پا دین نیم خان عباس سے تویلو چی تد دی پیغم محمد سرسکے تا خود موہ کی دے والا سڑے گا ناغه ور تویلو عباس صاحب چې زه صرف دی ویاره سره بډی گاډ کې ګرځم حفاظت یې کوم چې څوک تکلیف ورته ور رسي اگر چې خبره نه منم ځکه چې د دې بوتل له سان نه دی دا چې یو ځای بل ځای ته ځي کنه دي ته خطر راوي پوهېږي مسئله ونه نو دې قافله کې داویاو کسانو کې دی انصارو کے برائے ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ نو اغور طویلو اے دی زن پوئے کا عباسا تخوی خبرہ نمانے گا نا مود دی سڑی دا پرا دا مال جان قربانی تا تیاریوں دا خپلو عزتمنو مشرانو قتل تا تیاریوں ہاں چی دی پسارے بانی مو دا چی قربانی ہوکو خود ایوا خبر رتا کوم کدا سڑے تا رکیو کی گا نا کی دیشی بیا مو پریک دی کدا سڑے ترقی ہو کی دا چې نیوی چې بیا مونږ نیمه لري کې پریک دی یاره مخ خبر سره ودارې وو مخ قاتل څنګه تیار یو مال لګول څنګه تیار یو نبی علی السلام په ډېر غیرتی سره بارا ابن معرور ته ویلو چې خان سری دا خبره راځته دا دا سړی دا چې کمزور سړی نه دی بلې دم او دم او والحدم او حد والحدم او حد پیغمبر صلی الله ما پر چې څوک وینا ورکی کنه زوینه ته تیار یم ها تاسو تکلیف کې زه شریک یم تاسو سره زمل ګرم تاسو نیمه کې نفرې کنه ها بارا ابن معرور او فرمایلو چې مونږ د تا تابعدار شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ د تا تابعدار شو خو چې مونږ د تا تابعداري حکومت به سمې لويږي د دین نتیجه به څه وي اخیری نبی علیہ السلام ورته فرمایلو الجنه جنت په ملويږي تا ها ناغو ویلو اوبسوت یادا کا یا رسول الله راوک کلاس اے دا اللہ رسولا بیعاتی اور سراوک چی مو مالو جان عرشی قربانیتا تیریو کل چی نبی علیہ السلام مدینه تا حجرت وک آوس و خزرج دا کلو کالو نارا روان جانگو عبدیو دا آوس و خزرج کبیلو نبی علیہ السلام اتفاقو کا جنگ ختم شد یهودو تا پاتا ولا گیده دی بطل پرست مولیانو تا چه ولا چه دی کلیو که خواه اتفاق را گئی با دی ختم شوا نو آغور پسی آغا در خفا شو نو یهودو که شماس نماو یو سڑه و لوی دا منافق بچه و خالو لگل او پاقده که بس گاب شپ لگول دی اوس خزرش که بیلی مشرانو سرا نو پا دی گاب شپ که یو خبر آو که چه مده ای یرا پلنکی در تا پلار پلنکی کبیلی نو مر کرده نیکی ده نو دا چه خبری مبری او که ایک دام بیا خبر تازه شو ها میمی تو تو بیا سر شروع شو ها دی شماس شیطان دی دا خبر آو که بیا جنگ تا تیر شو سر چه با جنگ که اون خان نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم خبر شو عرق لور پسی چه دا دی شیطان خبر ماما نو سڑی آقا زاده خبر مرا یدو بیا دعوت ورطور که بیا غاڑا پا غاڑا کو سرا او بیا سرستول حوشوا شماس شیطان سا خبر شد چه نبی علیه السلام راغل و تختی ده خواه سکوٹا مدینه پر اخلا و تختی ده چه تا بل طرف تلان اللہ ده ده جهانم تاور سول کی آچین رسیدل ده خیم دیر خواه پا ایگه مسئله بند نو بعد سڑه دوی کنه شیطانیه گئی کنه آقا کی سوا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا الله دویمه حصہ د سورت ترغیب الی الجهاد مخکې دوه مسئلے بیان شه طالبہ یو توحید بیان شه الله یو د شریک نشته لا اله الا هو بل رسالت بیان شه محمد رسول الله دادا الله پیغمبر دے اگر چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه څوک انکار کوي نو دې سره جنگ وکا جهاد ہوتا یا ایو اللذین آمنو آ ایمان والو آگورا کل چه تا کافر و سر جنگ کے نو یو تنظیم بجوڑے جماعت بجوڑے میلا خو جنگونا نکی کن کل چه تا جماعت جوڑ کے نو جماعت تا پر قرآن اصول ذکر کئی یو قیدہ و قانون دادے چه عقیدے بیواوی د مجاهدینو د دعوت کوونکو کتاب یووی واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا ولا کیدا ده ها ادویم قانون داده چې قانون به قران وی د دې جماعت قانون به څه وی قران وی په قران به فیصله کوي ها بل شي باندې فیصله نه کوي ها پیغمبر صلی الله اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عقیدہ به یووی قانون به د قران وی واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او دریم قانون سره تلوا جمعه ته پرا ارکان به داعین وی ها دا کوم جمعه کې چې مرګری دا ټول به دعوت چلی دا بشپیور دیتا نگوری مسالہ با بینی دعوات بج ارکان با داعین وی ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر څلورم قانون به څه وي؟ مال به لګوي، مال به خرچه کوي. یاره پیسې الله درکړي، جومات باندې مال خرچه کا، تنظیم باندې مال خرچه کا. دا یوسل پنځلسم نمبر آیات کې کا تاسو څه خیرتونه خرچو کې الله نه شکرې نه کوي ها خاجی. او پنځم قانون څه دی؟ د جماعت ملګری به بل چا تخپل راز نه خی ها. ته چې د ما ملګری که نه جماعت کې نما رازونه به چاته نه خی چې سره خلاف شو بیا رازونه بیانې ها. ملګری چې ملګرتیا وکړي که نه ټیم پاسه وکړي هر قسم خبره راځي یاره. خو دا بیکاره ملګری چې بیا چې در سره خلاف شي که نه نو بیا ټولې خبرې وکړي ها. اپلن کیږي کې داسې نه وشي ما وتا کړي وو خدای د واخله خو تم ور سره بس ملګرتیا وانو ملګرتیا او ملګرتیا کې خوار څه کیږي. دا د اوس ملګری دی ها. دا اوس ملګری چې وي که نه تاسو یاد ساتو دا وړوکوالي والا ملګرتیا ډېره عجیبه ملګرتیا دي کې ډېرې کیسې وي که نه جګړې وي فسادونه وي څه وي څه وي. نو بیا چې سره خلاف شي او بیا وایي چې وال در زه نه یم اپلن کیږي کې څه یا خدای د واخله او بس کیسې وي زندگی وا تیره شوه تکې اوس والی والی یې وینا نه جی زه والی یم تما سره جګړه والی وک. دا د اوس ملګری دی خبرې باندې پوهېږي. جومات کې ملګری به رازدار وي، رازدار بل چاته به راز نه خی. او ته چې د ما رازونه خی خی خی خی خی نو ته خو ما ملګری نه یې پوهېږې مسالې به ځای و نه ځای نه کسې و بس همداسې خولې نه خبرې وباسې ها. دا اصول نه دي، دا طریقه نه دی. جومات کې به رازداری کې ها ملګری به رازدار وي، راز به نه فش کې ها، راز به نه فش کې. بیا به جومات چلیږي منظم بوي. نو چې ته راز فش کې او دشمن نن خبر شي نو بیا در پورې خان دي ها، بیا در پورې خان دي. دا والا ډېره کمزوري خبره دی ها. دا قرآن مو ټول ملګري وایو ها، خو دا قوانین ټولو ته معلوم دي خو عمل نشته ورباندې ها. پوهېږم صلی بند الله جی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو وډریږی د الله نه حق تقاتی په حق درېدلو سره اے فل عقائد بس نورې خبرې نشته په عقایدو کې وډرېږا ها. ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما مړ کېږئ په یو حال کې دا خوالو نام مگر په دې حال کې چې تاسو تابعدار یې عقیدام به یواوي. نو چې تا چار را جمع کړي جومات جوړ کړی دی آچار دی دا جماعت نه چلیږي دنیاوی عرض د پر به چلیږي خو الله چې دین کار به نه کوي آچارو سره دین نه چلیږي. څوک ته یو عقیدی څوک ته بل عقیدی څوک ته یو عمل څوک ته بل عمل عمره صرف جمهوریت ته جوړ کړی بس ملګري سرونه دي که هندو وي که سیک وي ها. پوهېږم سلیم الله اکبر واتسیمو بحبل الله تاسو منگولے والا گوئے پرسید اللہ بنے حبل اللہ قرآن بندے جمعینا ٹولا اٹول دا اللہ پرسید راشے تاسو قانون با قرآن وی راشا پا قرآن فیصلہ ہوکو اے راشا پا قرآن فیصلہ ہوکو قرآن کی چکو ما خبری پا غب فیصلہ کن او دیوئی چنا جی لنکیشی بنے فیصلہ کن دا ملگرتیاں چلی گی ہاں. ولا تفرقوا تفریقه ما پیدا کوي چې زه درته قرآن پیش کوم تر تا د انسان ولا کتاب پیش کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موته اتفاق کړی موته ملګرتیا نه کیږي. واشکرو نعمت الله یاد کې نعمتونه د الله بیان المنافع دنیوی او الاخروی دنیاوی منافع اخروی منافع او ګرا د الله په کتاب کې کله چې کتاب باندې عمل وکې دنیاوی اخروی فائدې ودته ملويږي ها. ګرا دنیاوی فائدہ او ګرا یاد کړئ نعمت الله د الله نعمت شکریا او بس چې قرآن دی قرآن لوی نعمت دی ها. او دنیاوی فائدہ ورکې ګرا ایس کون تم آدان کله چې وی تاسو آدان دشمنان خطاب دے آؤ سو خزرج تھا خطاب دے ماں ہوتا تھا یار ماں ہوتا مخ کے سنگ دشمنی ہوئے کچھ قرآن من سر پوئی شم دوستانہ دے وہ شعر و شکر دے ہاں کنتم آداءن تاسو دشمنان وی شپیک شلا کالا جنگونن کولو فعلف بین قلوبکم پس محبت وچول اللہ تعالی پمیند زرون استاسو کے پاس بختو می نعمتی وگر زدی پا نعمت اللہ سرا چه قرآن دے اخوانن پشانت دورونو او سو خزرج ببیا دا چیو لکورونا موتا دا چیو لکورونا وکنتم دا فیدا اخراویا وگورا وکنتم علا شفا حفرتن وی تاسو پا کناره دا کنده من ناره دا ورد جانم نام ور جهنم کنده بنی ولاده شفای لیکیگی کنده کناره تا شفای لیکیگی جڑوالی تا نو چه دعا کوه کنا مریض تا یا اللہ دی مریض تا شفا وارگی شی شین بنی زیر یه خان اللہ دی مریض تا شفا وارگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا شوا خان اکل چه تویی چه یا اللہ دی مریض تا دواو کچی دی مریض تا اللہ شاپا وارگی شاپا مطلب دا چلے دا کند دا جہنم نورو گرزا ہو رہی خان دا خطا خیرے ہو کی نو زوار زیر سرا خودر خبر بدلی گی کنا بدلی گی کنا بدلی گی خاٹا خیٹا کری سیر کوئی گی مسئلے بل نو گورا اس کے شافا یہ لیکی گی کنارے دا جانم تا وہ شیفا یہ لیکی گی ماریس تا جوڑوالی تا یا اللہ جوڑوالی ورکے شیفا ورکے اللہ بیا چوشو چھے قرآن مومنل فانقذکم منہا بچو ستلے اللہ بچ کے تاسولر اللہ منہا دا دی کندے دا جانمنا کذالک یبین اللہ اندرنگی بینوی اللہ تاسول پرا دلیل دا قدرت فلی دا پرا جتاسو بستا ملاری شو ولتکم منکم امتون بیان اشاعت احتسام بحبل اللہ دویم خبر اس ارکان با فعال وی خان مرگری با فعال وی آریو سڑے با دعوت کی دانا چھے بس یو سڑے لگیا وی دعوت کی آریو سڑے با مکرر وی آتا چھے جلسہ پر اگران کے وی پلان کی جانا مکرر راولو او شل زر روپیہ خلی خان نوزا جی بردو کی ودگی گی خان کو خدای دے سڑے کا خلا تکلون نزدکا کنا خلا خود ننے موتا کن خم مکرر جوڑ شا حلاکی کی تکلون نکوا خرچا بوم نکی اور تب اس یہ کیوں سڑی تستر گی ننیوالی دے خواب اچھی دا یو سڑے نوی بس دنیوڑان گرے اس دا کا تکرون نکن دا بمٹ سی سواب یا ارکان با فعالوی عمل گریو جنون فعال کئی آریو سڑے کو ششو کی چھ تکریز دا کی وہ قرآن زدا کی سنت زدا کی بیا بیان کوی بس خبرہ وہ چھ آریو روکن فعال نوی دا جماعت نشی چلی رہے یہ وہ سڑی بنے خوب بس بیا ویدانوی کل چگا لڑ شی بیا با ویران شی ارکان با فعالوی اے والتکو منکو ممتن شید دستا سنا یو ڈالا یدون ایلال خیر چگا دعوت ورکی قرآن سنت طرف تا ویامرون بالمعروف امر کئی پا توحید سنت بندے وینحونان المنکر منکاول کی دا شرکو دا بیداتو نا دا چیو ٹول گئے پکار دینو ضرورت شتا کنشتا اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی چه سوک دا کار کئی دا کامیاب دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی جماعت والا لگیا دی امر بالمعروف نہی عن المنکر گئی علی دا کامیاب دی علماء لگیا دی قرآن بیانی نن دنیا کے تبلیغی جماعت پسے پرپیگنڈا شروع شوی دی دا کرونا ویرس مرض دیورا وستلے دی تو کوم دے کے جماعت وی اگ دے کے پولیس ورنا گرا چا ودی رہا پدی بنی موڈر خپا کی گوں ہاں دا یاد ستئی دا دا تبلیغی جماعت بے احترامی یا دا مدرسو جماعتوں بے احترامی کلامو نشون برداشت کوے نیشون برداشت کوے او بیا چے تحقیق وشی نو بیا ایت نوی ہاں الگ دم ربی عزتی دا والے وکا ایگم سلے ون دا چه ما کوا کنه یار دیندار یو خلقو بیزتی ما کوا ها بهیگم سده بند مرزونه دی رزی با لی برا ولی بیه با ختمی گی و با سرک مڑی گی رقی گی با دا دا اللہ کار ده اللہ بنی یکین باور پا کار ده اللہ با انشاءاللہ خیر کئی اللہ رب العالمین مرز را ولی لره کئی و دا چا بیزتی خیال و نسطه ها چه تخو کی او زکامی شی ہوتی ایک دم بس گرا اور زنا ہوا چاہے ہاں نہ ٹیشتی ہو کا خیر دے علاج ہو کا بیزتی ماں کا ہاں پہنگ مسئلے بنے اللہ دمو تاسو بنے راخم ہوتی ولا تکونو کاللزینا زجر ما تخیو شو اخروی بیا دی مسئلے نا چی سوک اختلاف کئی کنا ڈالا بزی کی بیا اللہ زجر وار کئی او حاکا خبر دے دعوت علت توحید و سنت رد شرک و بدعت دی کے اختلافو نا ما کہو منا دی کے دے اختلاف ما کہو اتفاق ہو کا دیو بیا اختلاف شروع ولا تکونو کاللزینا ما کے گئی پشان تداغو کسانو بے ترک و دعوت تفرقو چاہو ڈالا بزی کڑی ہوا ڈالے جڑے کڑی ہوئے گروپنے جڑ کڑی ہو واختلفو اختلافی کرو تو حق کے اختلاف کرو حالکہ پوئے بنو کنیرا نہ پوئے خلق اختلاف خما خوا کئی نا اینا نا من بعد ما جا اہم البینات پاس تاغی نا چراغلی ہو دیو لرا واضح دلائل واضح دلائل نا بعدی حق کے اختلاف کرو و یار دا خو ڈت مجرمان دی نو وہی مجرمان خو خود دی دنیا کے اللہ اور بنے لعنت کی اور قیامت کے گورا سارا دا علم نا اولائک لہم عذاب عظیم دیو دا پر عذاب دے لوئے لوئے عذاب اور تا ملوئی گی ہاں اللہ اکبر حق اختلاف کی زد و عناد دو وجنا لوئے عذاب اور تا ملوئی گی حق چے پٹ کی نبی علیہ السلام فرمائی پدی وختیو کے بدور کیسے چولی شی ملائی کی براکاگی جہنم تے بغرزی دا با کوئی خلق غرزی خان کہ حاکی پٹ کرے یارا طالبہ دا عذاب بکل اور تملوی گنو وہ یوما پا آگے ہو ریزے کے خان آگے ہو ریزے کے با عذاب ملوی گی تب یزو جونا چه تک سپین بوی دیر مخونا اے وجوه اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت مخونا با تک سپین بوی خان اہل سنت والجماعت دا چو تا ایلیسی بیداتین زانتاوی چیز اہل سنت والجماعت بیداتی اہل سنت والجماعت نشی جوڑی دیں اگر چه داوی کی په دیوالونو لیکلی وی ها خدا اهل سنت الجماعت نه دی اته ځان ته دوکا ورګی ها اهل سنت دا اخته ویلی شي چې د پیغمبر په سنت عمل کوي ول جماعت چې د صحابه او په طریقې عمل کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ول جماعت متفق علی صحابه دا اهل سنت الجماعت دی بدعتی مشرق اہل سنت والجماعت نشی کی دے اسی دکا جانتا ور گئی ٹھیک ہے مسلم خاجی مخ کے وہ بدعتی بکول جانتا ہے اہل سنت والجماعت یہ علامہ سوا علامہ دوا اہل سنت چ سنت نہ بعد پجامے دعا کوی والجماعت چ پجامے کوی کوئی بعد اہل سنت نشانہ دے ہاں بس تو کم جماعت کے وہ دریزل امام دعا کولو ادا اہل سنت والجو چا بنا کولا غطے بکلا کلے بور تیوا فتوہ ور کولا کلا بلا کلے بو حبیلو کلے بو بلچیلو وہ سوا خاتمہ شو الحمدللہ خاتمہ شو نشتا بدعات ختم شو الحمدللہ آریو شے ختم شو صرف بازے دا خالکو وہمون اپاتی دی انشاءاللہ دا من ختمی گیا ہاں و تسود دو جونا تک تور بشی در مخونا در مخونا چلی اے اہل البدا وجوہ اہل البدا بدا تیانو با مخونا تور وی خان تا پیغمبر سنت تا خلاب چکے تور مخیب وی پیگم صلی من با دیوری دیکی با در مخونا سپین وی در مخونا با تور وی ای ہائی فام اللزین سودتا لوف نشر غیر مرتب ترہیب دا پرا ترمخی مخ کے کئی چورا ترمخی نا جانو ستا جاکہ اجمال کے سپین مخی مخ کڑی مخ کے کڑی آ تفصیل کے ترمخی مخ کے کئی دارائی دا خان دارائی دا وام اللزین فام اللزین صدتو جو ہم آکسان چے ترشویری مخونا دا دیو دیا بورتی یا کفر تم باد ایمانکم تاسو انکار کړو پست ایمان نه فزوک العذاب وڅکه عذاب بما کنتم تکفرون ځکه چې تاسو انکار کول حق نه انکار کول بشارت ورګي وامی اوم الذین بیزت وجوهم آکسان چې سپین مخی دی مخونه تک سپین دی ففی رحمت الله دا به پر رحمت الله کی وی رحمت نه مراد جنت ته ها رحمت رحمت نه مراد ففی جنت الله هم فی خالدون دا بار مشاده پرې تور مخی بجانم تسی سپین مخی با جنت تسی ها تلک آیت الله ترغیب دے تباتا ما صداقت رسول دا رشتنے پیغمبر دے دی خلاف علی کوئے تلک آیت اللہ دا مخ کے چیزے کرشو دا دلیل دا قدرت اللہ دی نتلوها علی کا مونگے لولم پتابنے بالحق دا پردیزار دا حق وما اللہ یرید الظلم للعالمین اللہ ارادہ نکوی دا ظلم پہیچا بندے دا عالم نام اللہ رب العالمین ایچا بندے دا عالم نام ظلم زیاته نه کوي ها خبرې ونه پوي خاجي تجي علل کتال زړاور تیوب در کې په جنگ باندې و جنگ څه شي د پره کې زما کې د پره جنگ کې بچي د پره کوي نه دي خبره د پره وکا چې د الله دین غالب شي ها وللله ما فی السماوات دی مسئلے دا پر حل جنگ کئی خاص اللہ پہ اختیار کے دلیل عقلی پنزم نمبر ذکر کی چلو دلیل عقلی امخ کی ذکر دی خاص اللہ پہ اختیار کے اگر شینہ چ پس منا شینہ چ پس مکو کی ویل اللہ تر جو الامور اللہ تا و پسید ٹولو کرونو دے ددی انجام اللہ تا بس کی حساب کتاب در سر کی گی کتو ای شرم پٹے کارو کالا بنوی خبر ہا ٹولو کرونو انجام بو اللہ تا بس کی اعاده بیان اعتصام بحبل الله ربتی ما کول سره ها مناسباتی څه دي طالبا دعوت زکه کوي دعوت زکه کوي چې کونتم خیره امتین تاسو غره امتی نو غره امت کار دلی چې غو دعوت کوي ها ابو مصلی بیانوي طالبا یو امت دعوت یو امت اجابت امت دعوت دا کافر دی ها نمانون کی دی امت ایجابات مسلمان دی امت دا ایجابات تا پر اپکار دی چه دعوت ورکی امت دعوت تا سوک دین بنی نپوئی گی آغا تا با دعوت ورکی کن تم خیر امتین دا امت ایجابات تے اخر جت لناس امت دعوت تے کن تم خیر امتین تاس اخر امتی علکا دا کنتم چاہتا خطاب دیا را تاسو غر اومت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تفسیر نکل دے وی دین مراد صحابہ دی ابن عباس نا روایت نکل دے دین مراد مہاجرین دی یعنی دیو غر اومت تے غر افراد دی خو عام علماء ذکر کئی چه دینا مراد امت تا ایجابات تے او دا ناس نا مراد امت تا دعوت تے امت تا ایجابات تر قیامت پورے چه سوک دعوت کئی مسلمانوی دیتا خیر امت یلی دے دیتا خیر امت یلی دے کنتم یای تاسو اے امت ایجابات خیر امت ان غر امت اخرجت لن ناس مانا ہے کہ غلط نشی تلے بھائے بعض خلق مانا کئی تاسو غرا امت یی اخرجت لناس تاسو ایستلی شو یو د پر خلکو دا غلطه معنا لري تاسو ایستلی شو د څه معنا کې ته اخرجت معنا تاسو ایستلی شو دا معنا لري نه نه کونتم خیر امت تاسو غرا امت یی اخرجت چې ایستلی شو د امت دا امت ایستلی شو دی دا نه چې تاسو ایستلی شو ویستلی شوی دی دا امت لین د پر دا فیده دا خلقو چه امت تا دعوت تی علکه تاسو غرا امت یی خودی اوٹی نو کری بکیه که نکی که آچه غرا امت یوی چه زد رسول اللہ امتیم رسول اللہ امتیه خدا ڈیوٹی بکیه چه ڈیوٹی نکی تنخوا نمیلوی گی دا نو کری بکیه دا نو کری چه نکی تنخوا نیشتا بیا غرا نیه هلکه څه شي ډیوټي دی او چوکیدارا دی که څه وای نه نه تبلیغ دی تبلیغ کوا ها تامرون بالمعروف امر کوي په نیکی سره خو کرونو طرفدار بلل کوي وتنهون عن المنکر من کول کې دا ود کرونو نه دا دوی شوبې د تبلیغ دی ها و ملګریا کته تبلیغ کوي صرف فضائل بیانې کنه او منکر رد نکې دا تبلیغ نه لري ها که خپاکېږي که خوشالېږي که خپاکېږي خپل کار کوونه قران وطن هاونا عطف کړه دې په تامرون بالمعروف باندې معطوب معطوفن علی په مانس کې مغایرات وی جداواله وی د تبلیغ دوی شوبې دي دا څه نه چې دا چا ملاستا غو نه پسې ها نه نه کلا کلا بلکی ته زور ورکې چې په چیز مکه نه ها لکی ته زور ورکې کنه ورکې پیغام سلیمان کلا کلا ورته ترخه خبرین کا وجی تدمون نه کې کنه دي سخت عذاب دی ها فضیلت یې بیان خو کلا کلا عذاب ورته بیان خاجی امر بالمعروف نهی عن المنکر کوا چلے لگاوا تبلیغ کوا سکوا سکوا اے خو یقین برابر ستا پالا بنے توحید مانا ها دا چه نوی چه امر بالمعروف نهی عن المنکر کوے تبلیغ کوے خو یقین دا پالا نوی بیا قبر پرست بطل او پیر پرست وے ها و تؤمنون باللہ تاسو به یقین کوي په الله باندې الله باندې به ایمان راوړي چې واحد لا شریک ته لا اله الا هو بل اله نشته دی دی باندې به یقین کوي غنه بعد به تبلیغ کوي کدا یقین د نوی برابر تبلیغ تلاړې بچې د بیمار شه چلا دا ولا غولا اراغله خځه در باندې روبا چول چې بچې بیمار دي ته خولې دي او سورګلو بابا جی ته بیو ها سورګلو بابا جی ته بیو او دا ورته وی چې نو نه الله نه د کیدو یقین مخلوق نه نه کیدو یقین پدی ما چالوه خوره دې تیرې کړي دې سړي وینه نه لري لري دا مثلا خځه مخ کې دا ور پسه سورګلو بابا جی ته بچې بوتل ته خولې ده برا نو تو امینونا بالله باندې تو یقین نه کنه دا څه دې کنه دې تان تان چې لاله غولې دې کان تان تبلی کې ټین تیرې کړي یا علیمی مثال امر بالمعروف نهی عن المنکر کې منبرونو باندې تقریر کړي او بیا چې خبر راشي دا نکیږي ها الله وی و تؤمنون بالله یقین وکاوې په الله باندې دا اول شرط دی ها اول به ځان جوړ کړي عقیده به برابر کړي غره بعد و تبلیغ شروع کړي ها وګوره تبلیغ ډېر بهترین کار دی ها تبلیغ کې زو و شو وګوره چې لوتن څوک نشیتله مرکزونه باندې ها دا یو خبره زه ته کوم اپیل کوم اپیل کوم چې در شروع دی د قران والا کوشش کوو درس کې شرکت وکړو یاره دانچه لا دی کنه دا پینځه چلوې خوريځې پنځو سوريځې یا کام د تاسو ته قران بیانېږي دانچه لا دی ها دا وګڼو چې دا چلا دی ها پیغام صلی الله علیه و کور کې خوبونه ما کوا ها نورې کیسې خواشه گاډې وړې دی ها قران واورا ها او کا بیا شرکت نشې کوي نو کور کې خو یاره دا عزم یاره دا او کا او قیمتي رېډو ځان ته واخلا ها ایا موبایل باندې ګورا ها نو چلاب د پورا شي کور کې به چلا پورا شي ها یا کلی کې به چلا پورا شي دین خدمت به یې اره شوبه چې د دین وی ها کوشش وکړ دی ها په یګ مسلې باندې ها او چې تا قران نه الرجی وی کنه او یې مړه د ترجمه مرجمه تنه شو کې نهسته ها ګورا دا بیا تا قران سره دښمنی دی ها تبې تبلیغی نه به قران سره تا دښمنی دی ها بیا ځان باندې وډارېګا وډارېګا ایمان باندې وډارېګا قران خو ډېر ښهستا کتاب دی او بهترین کتاب دی هدایت ولا کتاب دی نو دینه ترنګ ته الرجی کیږي ترجمه او قران ته الرجی دی اگر زه تبلیغ کې ها نو دا مطلب نه دی چې زه تبلیغ نه مانم دا سړی کې غلطی دی کنه تبلیغ خو ښه کار دی خاجی الله د مو تاسو باندې رحم وکړي الله اکبر خاجی ہاں زجر ور کئی سرد ترغیب ولو آمن اهل الكتاب ای های کچره یقین کڑے دی علماء پیرانو دی یہودو اهل کتابو دا مسئلے منلیو لکان خیر اللهم دا بڑے غورو دیو دو پرا و یاره په دیو کې سرند سړی بچی نشته دی وینا نه زنه کسان خدي ها عبد الله ابن سلام د غملګری خو منهم المؤمنون بعض د دیو نه مؤمنان دي و اکثرهم الفاسقون زیات پکې نافرمان دي اول قواحت الفاسقون اول قواحت دنیا کې زیات گمراه خلق دي منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیات خلق په دنیا کې گمراه وي ها آجی دویم قباحت یو ګرا ترغیب جهاد لن یزوروکم هرگه zarar نشیدا سوی تاسو لره الا اذن مگر درا دوبادو پرپګند دی وکي خفیا خفیا پرپګند دی وکي مخامخ میدان کې تکلیف نشي در سویرا مخامخ میدان ولا ندی جنگ ولا ندی ها وې دړه دباو خرڅې کنا هندو مو باندې دړه دباو خرڅې وې غلې شا کنه مړه هندو څو بیا دړه دباو څخه و ان يقاتلوكم الله فرمایي کديو جنگ کې د تاسو سره دریم کباحت جنگ در سره کې شروع شي یو ولوکم الادبار ګرځوي تاسو ته شګانه دو ګورونا ګرځي د تمنډه کې پڅټ باندې ها دا دړه دلاګون دي ها سمالا ینسرون بیا با دیو سر مدد نشی کولے چلو رم کبا حد زور بطالی مزلہ مقرر شوی پا دیو من خوری زلط اینما سقیفو کم جے کچو مندلشی اغا جے کب زلیلوی خاجی مجاہدی نپرے گدی مجاہد نبڑاری گی خان ویر چی تامن امان ور تشتا کنیشتا ہوئی آو اللہ بحبل من اللہ اللہ موت سے من بحبل من اللہ مگر چې منګولې ولګي پرسید الله سره توحید منی بیا باشته وحبل من الناس ا پرسی سره د خلکو نه زما قبول کی ها وعده د زمه قبول کی بس بیا باشته خاجی و باو بیا عذاب من الله پینزم کواحد گرفتار شوی دی په وسه سره طرف ته الله نه الله اور منی غصہ دے مشرک بنے کافر بنے اللہ غصہ دے غوث کے غصہ اور بنے چرگاندہ کا پہنگے مسئلے بن غصہ چرگاندہ کا کنا پوریج ہے کہ تقریباً اتلہ سو دوا سو کسون خامری کے کمری اللہ اور تا غصہ دے خان پہنگے مسئلے بن دا سوپر پاور تا کتون اللہ گرف نوز بچی دے شی نشی بچی دے و باو بیعظب من اللہ و زور بطالے امس کنا مکرر شوی پدیو بنی المسکنا خواری غریبی زالے کا دا والے دا زکا پا دی سبب سر دا شئینا اور بنی مکرر دی اللہ غصہ شوی دے بے انہم پا سبب دی سر چیکنن دیو کانو یک فرون بیعت اللہ ہمیشہ دا پرے بین کار کول پایتون دا اللہ بنی وقتلون اللہ انبیاء قتلولی بان بیا حق پرست حق پرستی بکتلولو بے غیر حق بے غیر دا جور مشرینا و یرا دا اللہ اور تڑیر غصہ دے وی ذالکا دا خوری و زیلت چی پا دیو بنی را غلی بی ماساو زکا چی دیو نفرمانی کولا دا پیغمبر طریقه نام وکانو یاد آدا اللہ دا خکم نی نفرمانی کولا وکانو یاد دون او دیو تجوز که ان کی دا طریقه دا پیغمبر نا بی ماساو زکا چی دیو شرک کول نفرمانی کولا دا اللہ وکانو یاد دون بدعاتی کولو پیغمبر طریقه نی تجوز کول پیواند کری کولا پیغمبر یو کار نده کرده دارد نه یو گاز مخ کشی وی جی دا خکار ده ها سرنگی خکار ده چی پیغمبر نده کرده تجاوز مکو ایرا حدودو نه تجاوز مکو لاس کبا حتونی ذکر شو ها دا بطل پرستو اللہ رب العالمین وست لاس حق پرستو لاس سیپتو نه ذکر گئی بشارت برای اهلی کتاب اغو علماو دا پر چی حق پرستو علماوی حق پرستو علماوی خود پر بشارت ذکر گئی لا صفتنا لیسو سوان من اهل الكتاب ندی برابر دا اهل کتاب نا ټول اټول دا اهل کتاب نا ندی برابر ویواله تپکه خنشتا کس وی او مانا دنیا ډنګ خو نه دی حق پرس خلشتا دی اگر چه لگ دی امتون قائما دایو صفات شه پدیو کی او ټول غیره چه قائم دی په حق باندې بل دویم صفات یتلون آیات اللہ لولی آیتون دا اللہ دا قرآن قرآن درس کئی تلاوات کئی بیانوی دا چه خلق شتا انا اللیل پاوکاتو د شپې کې ینه پشپې کې پورېځ کې تعجد کې وهم یسجدون دیو الله ته تابعدار دي سجده کوي غیر الله ته سجده نه کوي څلورم صفت پنځم صفت یقین کوي په الله باندې شپږم صفت پورېځ د آخرت باندې اوم صفات امر بالمعروف کوي اتم صفات نهی عن المنکر کوي لس نهم صفات ویسارعون فی الخیرات یو بل نامخ کی کیږي فی الخیرات خیرتونو تا کومځه کی چلو غخی جی نو پدا چې نمونه منډه ور پسې وای چیو بلنا جنون اور مخ کی کیږي الا دی ګنا پخیش دمانه ده نامړه دمانه نه ده خیرات جمع د خیر ده امینی کیه ته لې شیو صدقه ده وریجو پخوالو آر یو شیخ خیرات نه دی کنه خیرات هو عام دی امو تاسو خیرات دیګونو ته یو خاص دیک پوښی او بیا ور پسې یو سارعون فی الخیرات یو بل نمخ کی کیږي پکارونو د نیکی کې دمانه ده دانا چی لوګیو ته یو بل نمخ کی کیږي منډه وای ها لسم صفات اولائک من السالین داد نیکانو ندی ها داد نیکانو ندی دادیر خد نیک خلق دی علاقه ای پینزم پینزم اکیدا جماعت کے خرچاؤ کا دین بندے خرچاؤ کا دتا خرچا نزے ایکی گی منا چاندے کے سستیما کا و محوری چدر بندے چمر رزی ہوار کا کنا وما يفعل من خير اغا چې دیو کوي څه نیک کار فلن يكفروا ارګز دریو نه شکرې به نه کړې شي د دې اجر به ملويږي ورته والله عليم بالمتقين الله په دې په متقين تخويف او اخروی او دنیوي دواړه ذکر کوي رب تی ما قبل سره ده كيف عذب الله عليهم الله څنګه اور باندې غصه ده د سرو سپینو خلکو ته ملونه ور کړی دی او ډېر سربدي ګرځي را ګرځي نبی مریشتا اور بندیو پرتی ڈیری دی بچی ڈیر دی خست رسپین گرزی آس رسپینو تا اللہ چه غصہ شی گنا بیائی خرابی خوا پیگم صلی اللہ علیہ اللہ عذاب سرنگی نا وی مرد دا دنیاوی خبری دی پا دنیا کے کلا کلا اللہ سڑی تا مال دولت ور کی صحت ور کی کو گورا دا اللہ غصہ بیا دا نشی بند ہوئے اللہ غصہ نشی سڑ ہوئے ایتلی کې یو سړی ډېرې پیسې وسېځا ولې ها څا وای وړې و یو دا پیسې مونې شي بچاوې پیسو باندې موڅ کوم ولا کنه د دولت بچ کی انا د بچی بچ کی نه د پارٹی بچ کی کله چې الله درته غوسه شي ها ان الذين كفروا یقینا کسان چې انکاری کړي د حق نه هرگز بد فن کی د دیو نه اموال او مال نه د دیو نه بچی د دیو د عذاب د الله نه څه شي دا مرګري د اور د جانم دی دیو په دی اور کې همیشه د پروي جواب د سوال مقدر چې کافر خونی کی کوي نیکی کوي د انجیوز ولا څومره چولې خلکو د پر پاخې الا روډي پوخ کو بیر او استلې ټرینی جوړ کوي دا خونی کی کوي کنه الله فرمایي چې دا نیکی ورته फायदा نه ورکی ها د اخرت फायदा نه ورکی البته حدیث کې رازي نبی علی السلام فرمایي مسلمان چې نیکی وکي خیرات صدقه وکي دنیا او اخرت کې دواړو کې اجر ملويږي ها او چې کافر نیکیو کی کنه غته په دې دنیا باندې फायदा ملويږي دا کرونه چې شروع کړي دا الله دا وبدي او دلې ټرین او دا چولې وغیرہ دې باندې دنیا کې ورته फायदा ملويږي پندونه ورته ملويږي مال کې الله برکات اچي ها دا ځکه کوي اچي نه کوي پیغام سلام دنیا کې ورته به کده بدلا ملويږي پندونه ورته ملويږي خال تعاون کی مدد کوي انساني همدردی کوي خو دنیا اخرت کې څه फायदा نشته مثال الذين ينفقون حاض في هذه الايات الدنيا مثال د هغه چې خرچه کوي دیو په ژوند د دنیا کې کما مثال ریحن په شان ته د هوا دی فی اسرون چې بدی کې تیزواله وی ور وی گلی وی اصابت هر قوم ورسید فصل د یو قوم ته یو باغ باندې راغله غنم په خدي یره سخته سیلی گلی راغله لاله د گلی نه مو وسطی ها فصل پوخته الله رب العالمین د خیرو کی ذمہ داران ډیر پریشان دی ها یا الله کدا برنونه باند کا خیر وی ورکه گلیونه وسطا ها ټول کال خریزه شي ها الله اکبر مش ملخ انسانانو ته توان ورسیږي حیوانات ہوتا بوزنګاډوال شي غنمنګاډوال شي هرڅه گاډوال شي فصلونه گاډوال شي اصابت هر څه قوم ورسیږي هغه فصل دی قوم ته ظلم انفسهم چې زیاته کړي په خپل زرونو باندې فاهلکته د باد لګیا شي هوا هلاکی د فصل دلدلی کی ها یخ پخی کی سوال پیدا وشي چې دا خو ډیر غټ زیاته دی یاره چې فصل دی تباشي ګلی وریږي مالی برباد شه الله فرمایي چې الله چا سره زیاته نه کوي یو خپل ځنونو باندې زیاته کوي ظالمان دي کافران مشرکان علی غصه کړي دي وما ظلمهم الله زیاته نه کړي دي یو سره الله لیکن یو خپل ځنونو باندې زیاته کوي ایو الذین امنوا اعلان مقطعا سره د ازباب الک دي مشرکین او کافر سره دي بتل پر سره مرګتیه ما کاوه ولی ما کاوه ازباب ذکر کوي ها زړه رازوار نه کې زړه دوستانه وار نه کې دا بل جماعت پر دایو بل قانون دی او جماعت مرګریو خپل رازونه بل چتا و نه خې فیسبوک باندې راز و نه خې چې فیسبوک باندې لګیا شو بلا کمره کې پلن کیږي کې داتې شو ډنګړي کې داتې شو دا ما خېو دا قران نه خلاف دی دا مو تا سار وخت دا خبره کوم قران نه خلاف ما کاوه کنه پټ رازونه والے خې یاره پټ رازونه چې خې بیا ناکامیابېږي یا ایو الذین امنوا ایمان ولو لا تتخذوا بتانتن ما جوړوي پټ دوستی مين دونه کومه سوا د خپل مرګریو نه پټ دوستی رازداری خپل مرګری سره کا خپل مرګری راز بار چتا ښکارانه کې الک دی بار خلکو تا رازداری ما کوا ان راز مخ کرا کولې څه چل دی ځکه مخ کرا کوا دی بار خلکو سره دوستی ما کوا ځکه لا یلونکم کما نه کوي پتا سو کې خبالن د فساد ولا چې د تا راز کاراشي کنا نو وی ګور بیا په فیسبوک نو باندې ها ها ما خو یلو کنا چې دا داسې دی ها دا خو داسې دی ګر ما تو خسر په یو ګر یا پر پیګنډي جوړی شي ها او بیا غیر تا بیا مکمل او شي ها بیا در باندې دزونه کوي یو تر باندې در باندې کوي دا وګونه ته داچې کیا نو داز وکاواله ورګه او چې دی بل تر باندې در باندې بیا ټیټ شي ها مکاوا دزونه د خلکو ځم باندې ما کولا وا په یګه مسلې باندې کنه په یګه لاده په یګه خاجي دا بمبری پتا کوي ها دا په غرونه بیا تا ته کوي ها کوم ځای کې چې زړه تنګ شي اکدام بس بیا تاو باندې بمبری شروع کوي ها مړه دا ما کا وسړیا لا یلونکم مخالفین کما نه کوي پتا سو کې خبالن د فساد حافظ صاحب دا څه دی کنه دی د فساد کما کوي نه کوي کوم ځای کې چې تا زړه خپاتېږي غځې کې خبره کوي دویم سبب وګورې دویم سبب رازونه چې خلکو ته ونه کې کنه او بربندې کې بیا ودو خواخه غنی د مخالفین ما هغه شی عن توم چې په مشکات کې چوي تاسو یا ما موصولاله هغه شی چې مشکات کې چوي تاسو یا ما مصدریا دې ما عن توم مشکات تاسو خواخه غنی مشکات تاسو وای ښا بل څه نقصان دی را راز ما بربنده وا دشمن ته زکا قد بدت البازاون یقینا خکر شوی دی د دیونا د خلو د دیونا د بوس خبره یقینا خکر شوی دی د بوس خبره مینا فایم د خلو د دیونا یره خو چتی وګورین تته پتا ولګی د بوس خبره وخ کر شوی یو کلیپی به ور کړی ها او څالورم و ما تخفی صدور و ما دا خو پرېګ دا وای مخالفینو هغه چې پټوي سینې د دیو اکبرو غډر لوی دی دا خو صرف در پسې کلیپ جوړ کو ولا چې واسي در باندې ورسیږي کنه خپین عبد النسیح ها قد بیان لکم الایات الله فرمای یقینا مونږه په تفصیل سره بیان کړي تاسو لپاره آیتونه بیان کړی دي ان کنتم تاکلون دلیل مو بیان کو ک تاسو کې عقل وی عقل مندو دا چې ما کا عقل مندو خو چې عقل خوندر کې کنه کا کبیا سړی لیوانې شي دماغی کار پرېګ دی نو بیا غنه کیږي ها په یو سره پینځم وګوره پینځم ها انتم او خبردار تاسو اولائے د دغو کسانو سره تو خيبونه او محبت ساتو تاسو دی مخالفین سره محبت جی بس زندگی رین و جوان دینو زړه محبت ما ستا ولا یحبونکم دیو تاسو سره د زړه محبت نستی تور سره والے ستی سخی سخی ورطا کیگی سخی سخی ما کیگا ورطا پیگم سلیمان چانچا چانچا ورطا کیگی محبت نستی در سره تو سره تور سره خاجی بیا بلا شپیگام و تؤمنون بالکتاب کلیه تاسو ټول قرآن منو ټول کتاب منو آدیو ټول نمانی ها کلوی چی دا یهودو پا باری کری کلوی مشرکینو پا باری کری و دا جانا تیتو نزان دا پر خاص کنو دا ټول کتاب منی و تا خو ټول منی تا ټول منی ها خاجی اوام دوستاناور سرماکو او و ازا لقوکم قالو امن منافق تی منا کله چې ملاو شی دیو تاسرا وی چی مونگا ایمان راو دا و ازا خلو کله چې مجلس نلار شی غزو علیکم ولا ناملا چی چی پتاسو بنده د سرونو گوته د سرونو د گوتو مجلس کې درته وی یار جی جی بس او چې لار سی کنه یار نو چې دیونه مو واسوره سی کنه دی اور میک باندې زخل لگا دا باطل پرستی خاجی من الغیث د غصه د وجنا تا ته سرګان د غصه کوي نشي زړونه چود شو دی باطل پرستو اللہ دور تا توفیق ما ور گئی اللہ دے پیغمبر تا دا چی غصے کولے اللہ فرمائی قول پیغمبر ور تاویے او موتو بے غیزے کم رشو سرا دا خپلے غصے نا بے غیزے کم مغا عیزے کم سرا دا غصے نا مرشو اللہ در تا مرگ راوالا چی غصہ دا سرا نشی پا حق پرستو خا وی خا وی یرز رکی گاڑے وڑے خبرشتا دا بطل پرستو یوالی نشتا دی اللہ خو پوئے دے کنا تن پوئے گے تن پوئے گے ان الله علیم بذات الصدور الله پوی دے پاغو خبرو منی چی سینو پر پے واست دی زڑا کین دی رتا شی یغه بن الله پویگی الله پویگی پیر نہ پویگی مولای سے تم یو ولی بزر گی تم نہ پویگی ها پیغمبر نہ غاٹ بزر غاٹ ولی بلو قل موتو بی غیظکم پیغمبر تا خطاب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وئی چورتے چ غصے سرمڑ شو ها و الله پوی دے پاغو خبرو چی دیو پزرنو کی دیو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم او محمد صلی اللہ تا تا پاتا نشتا دیو زرنو کے ڈیرے گاڑے وڈی کی سیری زور بنے پوئی ہیں عالم الغیب صرف یو اللہ دے آتم کا بہاتی ہو گورا آتم سبب دوستانے لے ایک ندی والے گورا ایم تم سچکم حسنا کچرے ورسی کی تاستا نیکی سب فتح در تمیلوشی نیکی در تورسی گی خوشحالی تاسو اهم خپاکی گی دیو خپاکی دیو لرا دشمن چه کل تو تا خوشحالی و رسی گی ابو خپاکی گی و این تو سب کم سیا کورسی گی تاست تکلیف یفرحو بی ها خوشحالی گی داد دشمنی علامہ دی پیگم سلیمان چه خدر تورسی گی خوشحالی خپا کی گی چه با تکلیف در تورا سی گی خوشحالی گی او تاسو بچا کوئی صبر بکوئی صبر بکوئی و این تصبیرو که صبر موکو و تتقو عنیل ولایت دی بطل پرستو سرنزر دستاناو نکا نو خپا کی گا ما ویرے گا ما لا یزرکم کیدو هم شیعا ضرر نشی در کوئی تاسو تا تدبیرونا د دیو شای انده ایچ شی کاده تدبیرونا در تجوڑایی که نا تکلیف نشی در که اللہ بانی تواکالو کا ان اللہ بی ما یعملون محیط اللہ پاگو کرنو منی چه تاسی کوئی محیطون گیر چون که دی بالعلم والقدرہ پا علم و قدرت سرا اللہ دی موتاستا پا قرآن بنده دا عمل کولو تفیق نصیب کی دا ایسا خان خزا وفات شویی دی علی شرزای د میرواس اجی صاحب نندرور د سلامت اجی سلامت اورگزای مشهور سره د غفور دی لاس بجې بجنازوی فضل آباد باندې کې ان شاء الله ټول مرګري شرکت وکړي.